Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i dag har jeg som altid Marianne, Christoffer og Niels. Hej med jer. God aften. Jeg laver lige en podcast. Med De Gnavende Filmnørder. Gør sig med bad motherfucker. Ja, okay. Jeg er klar. Så kan jeg huske det. Put my keys in the pocket. Ja. Ja. En rigtig god 90'er Samuel Jackson. Ja, han er fandme... Han er on fire i den her. Nå. Ja. Ja. Ja. Nå, Christoffer, det er jo dig, der har valgt film. Yes, det er det. Jeg synes, vi trænger til et gensyn med en Shane Black, skrevet, Rennie Harley instrueret klassiker. Så jeg valgte, at vi skulle se The Long Kiss Goodnight. Den handler om, at Gina Davis, hun spiller hende her, Samantha Cain, som lever meget af det her sådan, lever meget sådan et husmorliv, hvor hun sådan bager nogle kager og sådan går rundt derhjemme. Men hendes baggrundshistorie er så, at de har fundet hende, og hun leder af... hukommelsetab, men hun går overhovedet ikke huske, om hun var før, men hun har sådan ligesom affundet sig med, at nu er hun så hende her, nu har hun den her rolle, hvor hun er familiemoren og sådan noget, som andre kægen her. Men der er selvfølgelig noget fra hendes fortid, der sådan lige så stille sådan begynder at dykke mere og mere frem, og da hun er ude for en ulykke, så trigger det nogle ting i hende, og den her gamle personlighed begynder ligesom at dukke frem igen. Og samtidig med det, så begynder selvfølgelig også sådan spøgelserne, eller de gemte skeletter for hendes tidligere liv, de begynder at vælte ud af skabet, og så går filmen ligesom i gang, og man finder ud af, at hun er en tidlig agent, der har arbejdet for staten. Dem, der så troede, at de var kommet af med hende, de er så meget opsat på at få hende af vejen igen. Så det er ligesom det, der sådan er plottet i den her film. Mm. Fedt. Det, ja. Det lyder skide godt. Jeg skal sige, også, at hun bliver også... hun har ligesom sat en agent, en detektiv på at undersøge, hvem hun var tidligere, og prøve at finde ud af nogle ting fra hendes tidligere liv, som så er spillet af Samuel Jackson. Og han bliver så også violet ind i det her opgør med hendes fortid på en eller anden måde. Så han kommer også med, og det bliver nærmest sådan meget tiden, at sådan nærmest sådan en bodycup film på nogle punkter. Det kan vi snakke om. Det kan vi. Det kan vi jo faktisk. Det er også vigtigt. Ja, det er vigtigt lige at få Samuel med, synes jeg. Ja. Ja. Er det vores første, jeg tænkte, det er jo ikke vores første Rennie Harlan-film, er det vores første Shane Black? Det er det vel, er det ikke? Hvem har han skrevet manuskriptet til Pixar? Det kan jeg aldrig huske. Hvad siger du? Han skrev manuskriptet til Predator, det kan jeg aldrig huske. Nej, det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke. Men han var med i den her puspedal. Ja. Han skrev til den nye. Det var det. Han skrev til den nye Predator. Ja, han skriver den nye og instruerer den nye, ikke? Men, ja. Jamen, det kan godt være, det er den første. Vi snakkede om, hvad hedder det? Vi har jo snakket om The Nice Guys, som Ria jo elsker. Åh, ja. har hun fået set mere end 20 minutter nu? Spoiler, det gjorde hun ikke. Der er datteren herfra med i os. Hende lille pige. Er det hun hende, spiller Russell Crowe? Nej, hun spiller Young Porn Queen i Nice Guys. Tænk det nok. Det er jo ikke sådan forstyrrende på et eller andet plan. Ja, det er ikke. Alle porn queens har været unge engang, Marianne. Jeg ved godt, det er... Alle er kommet ud af en mor engang. Ja. Alle. Alle. Alle har en okay. Mor. Ikke på det. Men se nu igen. Ja, nu får det er så smukt. Du hiver også ned i det gutter. Fuldstændig konsekvent. Det er sgu da ikke mig, der har castet hende til at spille det. Nej. Du er relate about the facts. Ja. Men hun spiller også bare røven ud af bukserne i den her film. Kæft, hun er god. Hun brænder igennem skærmen. Datteren. Ja, datteren. Ja, kæft, hun er god. Har du set den samme film som mig? Fordi hun er da forfærdelig. Det kan være, kan du ane en hint af Juni? Nej, det var ikke overhovedet for mig. Nej, okay, det kunne du så ikke. Men der var jeg synes virkelig, hun er... spiller virkelig dårligt. Men hun er læst på, ligesom alle andre børn, der spiller i 90'er film. Og satan, det skal man. Det er jo sødt. Det er jo sødt. Det er jo sødt. Nej. Det er smækket ind i jorden. Ja, men det er da ikke værd end ham, drengen i Jerry Maguire, altså. Nå. Ja, men han har da ikke også noget lesbe derinde over. Han er da sød, og han spiller da godt også. Ham tror man da på, men hende her, hun er bare sådan lidt... Man skulle sådan lidt irriterende, så det der til sidst, at nu kommer jeg og springer mig helt til sidst. Men det irriterer mig altid, det der, og det gjorde det også først, da jeg så den her film, det der med, at så gemmer hun sig i den der kasse der, og så, nu, hun gemmer sig i kassen til bomben, og sådan noget, altså for helvede. Man håber lidt, hun ryger ned i det vandfald der. Altså. Jamen, kunne hun ikke lige gemme sig et andet sted for helvede der? Hvor vidste du ikke, bomben var der i? Nej, men hun gemmer sig også blandt alle mennesker. Børn er dumme. Hun gemmer sig stadigvæk, hvor der ikke er en masse mennesker, altså det er også sådan lidt mærkeligt. Børn er dumme, Christoffer. Det kan du lige så godt lære. Jeg har skrevet mine noter her. Kastet lidt op i min mund, da datteren vækker moren. Der til sidst. Ja. Get up! You're not dead! Life is pain! Ja. Life is pain! Det er en fed morale der, man har. Man skal bare være ond ved sine børn, så husker de det. Ja, vi elsker det. Jeg skal have sådan en tatovering, hvor der står life is pain på. Det er så fedt, dengang jeg sad virkelig og skraldgrinede. Jeg havde sgu glemt det der med, at da hun sidder og banker hende på brystet, der til sidst, hun siger det der, life is pain, life is pain. Ja. Hun bare kastede blod op i ansigtet på hende. Åh ja, det kunne have været fedt. Bare mig. Ej, det kunne have været godt. Ja. Nå. Den er svær at komme videre fra, Den er svær at komme videre fra, at få kastet blod op i ansigtet. Havde set filmen før? Det havde I alle sammen. Marianne, havde du set den før? Ja, jeg har set den nogle gange for 15 år siden eller sådan noget. Ja. Altså senest for 15 år siden. Yes. Hvem er I andre? Christoffer. Nu er jeg nødt til at spørge enkeltvis, fordi du kan slet ikke klare det der. Jamen ellers så snakker vi jo alle sammen i bund. Ja. Så er der ingen orden, mund. Er der ingen orden? Det. Nej. Men og det er noget, jeg går op i. Ja. Det er virkelig op i. Folk, de snakker til, når de kun må og sådan noget. Ej, jeg havde set den før. Jeg har set den på VHS, tror jeg. Det var sådan en, jeg oplevede på VHS. Jeg var ikke i biffen og set den. Og jeg tror faktisk, nogle af de der ting, der sådan irriterede mig lidt ved den første gang, de dukkede sådan lidt frem igen. Jeg ved ikke, altså, jamen, det kan vi prøve at snakke om, men ja. Det kan vi sagtens snakke om. Du har mange ting, vi faktisk skal snakke om. Jeg synes, hun var enormt hot, dengang jeg så den. Det snakker jeg med Maria meget om. Okay, det er hun kraftedeme ikke. Unbelievable hot, først da jeg så den, hende af Gina Davis. Jeg synes simpelthen, hun var så hot der, hvor hun var ja, i. Ja, hvor hun kom ud med det der lyse hår der. Det, man blev sådan helt... Der var ikke så meget buh i går, altså. Den der undertøjsscene der, hvor hun er våd, og man lige sådan lige kan... Altså, for Christoffer på... Hvor gammel har han været? Han har været 16, eller ikke? Men alligevel, der var sådan en hint af boobs der, hvor... Hvor hun kom op i vandet. Ja. Det var godt. Ja. Så det er det, jeg kan huske meget fra den. Og så kan jeg huske, at jeg synes, at Samuel L. Jackson var helt fantastisk. Han var lækker. Det var jeg også synes, lækker. Jeg kunne næsten huske Michael Jackson. Samuel L. Jackson. Åh, kæft, vi er racistiske. Det kunne have været det sande. Så der spille rundt. They all looked the same. Ej, det er ikke det, der sagde jeg ikke. Men Samuel L. Jackson, han... Han er helt fantastisk af, altså han er jo, og han kører jo meget videre på den samme rolle for Pulp Fiction. Det er bare ligesom, han bare sådan, det er bare another day, og så har han lige fået nogle nye quirks. Men ellers så er han jo meget Jules-karakteren for Pulp Fiction. Mm. Så det, du siger, det er, at du har set filmen før. Og hvad med andre? Ja. Ja. Tak for det. Niels. Jeg har også set den før. Jeg har haft den på VHS en gang, og jeg tror, jeg har den på DVD, og nu har den så også på Blu-ray. Og det underlige er, at jeg har faktisk aldrig været sådan helt vild med filmen, altså. Men jeg kan godt lide Renny Harlins film generelt, så jeg tror, det er bare sådan en, at sådan skal stå sådan sammen med de andre, Die Hard 2 og Cliffhanger, og hvad han nu altså lavede, Exorcist Skatteøen. Deep Blue Sea. Ja, Deep Blue Sea er en god film. Yes. Det er det. Hvad? Ja, den er fantastisk. Jeg havde LL Cool J i dag. Nej, han havde lige en periode der, hvad hedder det, LL Cool J. Han var også med i Halloween H2O. Ja. Han brugte det også. Det er sgu da rigtigt. Han er god, det er. Jo, han er. Den er i hvert fald 100 gange bedre end den der Blake Lively high film, der kom sidste år, The Shallows. Shallow, ja. Jeg synes nok, Deep hvad hedder den? Deep Blue Sea, den var grinagtig dårlig. Den er altså, slet ikke. Fantastisk. Jeg er simpelthen, jeg er vildt underholdt af den, hver gang jeg ser den. Altså, jeg kan sagtens se Fine 19, men jeg synes, den er skide godt lavet, og jeg synes, den er underholdende. Altså, det er fint for mig. Mm. Den er værd at se bare for der, hvor Samuel Jackson holder sådan der, den der store patos-tale, og så bliver han spist. Ja. Det er en film med hejer. Allerede der, så er det 2+. Og det er kloge hejer. Ja, det er kloge, ja. Sådan nogle genetiske, manipulerede kæmpe hejer. Det har jo et svar på de der dinosaurer fra Jurassic Park, der kan dirke låsen op. Ja. Altså, den har også lidt en guilty pleasure. Jamen, det kan jeg godt se det sådan. Altså, den er jo meget sådan fjollet. Eller, ja, mega fjollet, men det er jo det, der gør den sjov. Jeg kan huske, at han kaster en lighter på et tidspunkt, eller noget. Jeg kan huske, der er noget med en papegøje, og så kaster han en lighter. Det er en gasmør, der er gået hul på. Nej, han ligger altså inde i ovnen. Det er, sådan, er han ikke inde i en ovn, eller sådan noget? En stor industriovn. Ja. Så overlever han ind i ovnen, eller hvad yes, er det der? Som man gør. Okay. Der er sådan lidt... Casey Ryback over ham der kokken der. Jeg så den i biografen en gang, Deep Blue Sea. Jeg vil sige, det var en rigtig god oplevelse, fordi det var en film, der virkelig fortjener at se i biografen. Altså, det er det tætteste, jeg er kommet på at se Dødens Skab i biografen. Det vil jeg gerne se en gang. Men, er det den bedste Rennie Harlin? Er det, vi er ude i? Det ved jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke, men... Han har lavet mange gode Rennie Harlin, og han er god til at lave underholdende film. Altså, og han... Hvad er hans bedste film? Nu er vi i gang. Prøv at sige, hvorfor nogen han har lavet. Så til to. Dem. Det er to vores lytter, der ikke har lavet. Han har lavet A Nightmare on Elm Street 4, tror jeg. Og The Adventures of Fort Fairlane, som... Ja, den har vi også snakket om før. Yep. Det må være den Christoffer, synes han. Ja, så bare alle cliffhanger, at man også... Cliffhanger er også fantastisk. Den synes jeg virkelig, det kan jeg virkelig godt lide, Cliffhanger. Selvom den er også bare totalt åndssvag. Åndssvag. Men ikke helt på samme niveau som Deep Blue Sea. Nej, det er lidt om... Han laver åndssvag på en god måde, Rennie Harlin, synes jeg. Det er sådan rigtig meget tongue-in-cheek. Nu har jeg ikke set Cutthroat Island, men jeg fik faktisk lyst til at se den, efter at se den her. Den er faktisk... Den er flot lavet i hvert fald, og man kan i hvert fald godt se, at de har fyret en masse penge af på budgettet. Ja. Men den er garanteret bedre end Pirates of the Caribbean 2, 3, 4. Hvis man ikke køber, hvad her, Gina Davis som hårdslående actionhelt i den her, så køber man hende nok heller ikke som piratkaptajn. Jeg synes bare, jeg husker hende bedre som piratkaptajn end... det ved jeg ikke. Ja. Men var der slet ikke nogen... Altså, er hun stadig gift med, for det første, er hun stadig gift med Rennie Harlin? Nej, det er hun ikke. Det er mange år siden. Det er meget tydeligt her i at se, at han er fuldstændig vild med hende. Altså den måde, han filmer hende på. Det ved jeg ikke, det kan også være, jeg overanser. Men sådan de der slow motion scener, hvor vi sådan virkelig skal have understreget, hvor hot hun er. Man var jo ikke i tvivl om, hvordan Gina Davis' læber ser ud, efter man har set den her film i hvert fald. Fordi det er da godt nok mund. Det er lidt ligesom Angelina Jolie også. Jeg kan huske, da jeg så den her film første gang, det var lige da den kom ud på VHS. Der var en af mine kammerater, der havde set den, der syntes, den var fantastisk. Og vi skulle se den sammen igen, fordi det var bare fantastisk. Og jeg kan huske dengang, jeg synes, den var forfærdelig. Jeg kunne ikke se noget i den film. Og den følelse er nok gange 100 nu. Okay. Jeg synes virkelig, den er dårlig. Okay. Historien er dårlig, og Gina Davis er dårlig. Hun er hverken overbevisende som husmor eller som snigmorder. Jeg kan virkelig ikke udstå Samuel Jackson her i. Den kan ikke finde ud af, om den var sjov, eller om den var alvorlig. Og jeg synes bare, den fejler i begge dele. Altså, jeg synes, den tog mig to aftener at komme igennem. Jeg tror, det er en af de dårligste film, jeg har set længe. Jeg var enormt godt underholdt. Jeg kan bare få film, Morten. Jeg kan virkelig ikke lide den. Altså, jeg ved ikke hvorfor, fordi... Jeg anser ikke mig selv som sådan en præsentiøs filmsnop. Jeg har en utrolig dårlig... Der mangler nogle slovakiske træskolader. Jeg kan godt lide at se de der japanske film, hvor det bare handler om et blad, der flyver i luft. Det er også godt. Men... Og så snakker de sammen, og så bliver det tegnet det hele. Men så sidder de i parken og får en lille kop te og snakker. Ja. Den fangede mig bare slet ikke. Altså, jeg ved ikke, om det er humoren, eller hvad det er. Jeg kan slet ikke... jeg blev så irriteret på Gina Davis hele tiden. Altså, jeg var virkelig sur. Jeg har set den her film. Virkelig sur. Det er fedt, du blev lige så sur, som jeg blev af at se den der, hvad hed den der... Breakfast Club. Breakfast Club, ja. Ja, det kan godt være. Det er fedt, du ved det. Det er fedt. Ej, det bliver godt det her. Det glæder mig til. Godt, yes. Så er vi i gang. Jamen, det er virkelig, jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi det er sådan en film, jeg rigtig gerne ville kunne lide, fordi den burde, altså det burde være sådan en sikker vinder, men jamen, jeg ved sgu ikke, hvad det var. Og jeg kan virkelig ikke se hende som hverken sexet eller som snimorder. Altså, hun løber jo kluntet rundt, altså, og hold op der, hvor hun kommer over hegnet. Det ser da meget elegant. Det er jo hende. De klipper jo hende, der kommer løbende hen til hegnet. Så klipper de sådan, du ser en underkrop hoppe over hegnet, og så klipper de igen, så du ser hende. Hun laver jo ingenting af de stunts i filmen. Altså, det vil jeg godt give dig. Hun er, altså, men skal vi lige først... Altså, er der andre end mig? Du synes tydeligvis ikke, Morten, men er der andre end mig, der synes, hvor hot den er, de så den? Første gang. Jeg tror, jeg synes, det der, hvor hun havde det der lys, korte hår der... Der tror jeg måske, at det, synes jeg, var helt okay. Så inden? Ja, hun er godt nok lidt... Hun var virkelig ikke særlig pæn inden. Altså, når man så den nu... Du synes ikke om de der store kjoler og striktrøjer, det gør han i sexet? Hun er sådan lidt kunet, måske. Ja, det er sådan lidt korsoppelsæk med blomster. Nej, hun er... Jeg synes, det er ikke, hun er lidt sød. Det synes jeg. Hvad siger du, Niels? Altså, jeg synes, hun har sin øjeblikke, men jeg ved ikke lige, jeg synes ikke, hun er så lækker i den her, altså. Jeg synes faktisk, hun er sødere i Skatteøen. Ja, og på sin vis også i, men det er så også det, imod alt det ulækre i den her. I Fluen synes jeg også, hun er ret sød i. Ja. Jeg så det der Commander-in-Chief, som var sådan en West Wing-klon, bare med Gina Davis som præsident. Der husker jeg også, som om hun var... Okay, men det kan godt være, fordi hun... Ja, hun er også meget sød i Thelma og Louise, det synes jeg også, hun er mærkelig. Det kan jeg ikke huske. Han er også lidt 80'er. Det er også sjovt det her, den er virkelig sådan, den er virkelig meget 90'er også, ikke? Den starter med de der meget negative farver, de der negative billeder der i starten, hvor man så nærmest får sådan lidt nærmest en bond intro. Kan I huske det? Hvordan starter det? Det kan jeg ikke huske, okay. Der er sådan, hun skriver sit navn igen og igen. Ja, sgu da. Tilbage senere. Det er rigtigt, ja. Men der er sådan nogle negative farver henover der og sådan noget. Det er sgu sådan lidt... Det er meget 90'er, tænker jeg. Vi skulle starte ligesom i 7 i stedet for, med sådan en den type intro. Man skriver og skærer fingrene, Men det var jo New Line, bedre. Så du var ikke helt ved siden af. Altså, jeg var sådan lidt nostalgisk omkring New Line. Kan I huske? Altså, det er sådan nogle, jeg kan huske selskabet New Line, fordi at de udgav Blade på DVD, og de udgav 7 og sådan noget. De lavede sådan lidt nogle anderledes film. Ja, så er nogen med, de lavede nogle film med nogen der rendte rundt i... Som de co-financed sammen med Warner Bros., var det ikke sådan, det var? Ja. Og det var det, der fik dem til at gå... Altså, de fik ikke rigtig hit efter dem, tror jeg, ikke? Og det var det, der fik dem lidt til at gå under, ikke? Er det ikke sådan, efter hvad? Nogle film med nogen, der rendte rundt. Det der med dem der har de der behårede fødder der. Ringens Herre New Line lavede, det var deres store satsning. Ja. Mm. New Line Cinema. Men man siger så også om New Line, at ligesom Disney, The House That Mickey Built, så var New Line The House That Freddy Built. Fordi New Line er også ny med Freddy Krueger. Selvfølgelig, ja. Men det tænkte jeg på der i starten. Der kom jeg til at tænke på New Line. Ja. Ja, jeg har aldrig nogensinde, selvom jeg har set... Altså, jeg har alligevel set rimelig mange film. Jeg har aldrig nogensinde tænkt over, hvorfor et studie, der lavede filmen, og det må jeg indrømme. Det skal du. Det skal du. Jamen, det kan jeg godt høre. Der er forskellige studier, der laver forskellige film. Det er faktisk ret fedt. Det er jo faktisk interessant. Det er jo ligesom, ligesom, når man, hvis man går op i fodbold eller et eller andet, så er det jo sjovere at se fodbold, når man ved mere om, hvad de der spillere, hvad de nu gør. Det, du lægger mærke til som barn, er jo, at... Det giver jo en dimension mere. At alle de her logoer, når du starter American Ninja 1, 2 og 3, og alle de der, at der er nogle logoer, som går igen ved lige præcis den type film, du godt kan lide at se. Ja. Og så for eksempel, når man ender at se en mindre film, for eksempel hvis du ender at se Moonlight, så er der 25 selskaber inden, fordi at, der er ikke nogen, der vil have banket den rigtigt, så fordi det er sådan lidt mere et usikkert projekt, så er der alle mulige forskellige hvor man har været hen. Men det der A24-film laver også nogle virkelig, vi har snakket om før, tror jeg, men de laver virkelig nogle interessante ting, og sådan lidt et selskab, man skal holde øje med, tror jeg, som der bliver holdt øje med. De har lavet Moonlight og Swiss Army Man og The Witch og Ex Machina og sådan noget. Altså de sådan laver lidt mere de der lidt mere sådan ikke så almindelige film, men alligevel sådan rimelig succesfulde film. Måske lidt det som Miramax var i 90'erne lige nu. Nå, nu bliver det en company diskussion. Jamen det er meget sjovt, når man ikke jeg ved jo godt, at Canon laver sådan nogle film, som de nu gør. Men med de andre der har sgu aldrig tænkt over det, altså om det er det ene eller det andet. Men det skal der til. Du er nødt til at se alle film igen nu, Marianne. Ja, og så, det er jo også det med, Brad Pitt, han har jo også et produktionsselskab. Hvad det hedder? Plan et eller andet. Plan B? Det, Plan B Productions. Ja, det kan godt være. I er jo også... Ja, og Fincher havde også et i starten, jeg kan ikke huske, det hed. Ja, han Brad Ratner har også et. Rat Pack, det er ham, der har det. Okay. Så hvis man er helt vild med Brad Ratner, så... Yes, så som vi alle sammen er. Og Paul Fix, og hvad hedder Paul Fix? Tarantino har jo i det, hvad hedder det? Han har haft Mighty Aphrodite Productions. Åh, hvad det hedder. Og Adam Sandler har... Happy Madison. Ja. Ja. Jeg husker, det hedder, jeg tror nok, det hedder Tarantino, det hedder... Hedder det ikke Reservoir et eller andet? Det hedder Eleven Reservoir Dogs. Band Apart. Nej, det hedder Band Apart selvfølgelig, fordi det er efter... Ja, ja men han har også haft et selskab. Han kan... Godars er Band Apart. Undskyld, sorry. Ja, jeg synes det. Nå, nu bliver jeg lidt busmis, men hvis man sådan tager fat i det der, jeg sådan egentlig godt kan lide ved den her film. Det kom fra Gina Davis, hvorvidt hun var lækker eller ej, og så... Ja, ja. Det, og det har vi fået. Du i Godot, eller hvad det var? Tro. Ja, venter på Godot. Godard. Ja, ja. Er det ikke over Vin Diesel-filmen? Den hedder også det. Den hedder også Godard. Ja, den er også Man Apart. Last Witch Hunter. Det hedder også Godard. Nej, Man Apart. Ja. Den er også Nej, Band Apart. Når Band Apart. Ja, okay. Det er den der franske. Det er ikke helt det samme. Det er fedt, hvis Quentin Tarantino havde opkaldt sit produktionsselskab efter en film med Vin Diesel. Det synes jeg, det kunne da være fedt. Ja. Så med, hvad hedder hun? Hende der den danske. Hvad er det, hun hedder? Søs Elin. Det er jo de ringer. Band Apart, ikke? Hvad hedder hun? Anna Karina, er det ikke det? Anna Karina, jo, tak skal du have. Som, han ikke har skiftet med hende på det punkt. Jo, Vin Diesel, jo. Jo. Ja, men Godard var, hun er jo sådan, hun er dansker, eller halvdansker, eller sådan noget. Nå, det er også lige meget, hun er virkelig, virkelig smuk i den. Nå, men det, jeg godt kan lide ved den, det der med, jeg kan godt lide den her idé om den kvindelige actionhelt. Hun er jo sådan lidt som en kvindelig born, inden born egentlig bliver born igen på film. Og jeg kom sådan til at tænke på, jeg synes egentlig sådan, især hen mod slutningen, der synes jeg egentlig, at den bliver sådan rigtig god, der hvor hun begynder at snipe og sådan noget. Jeg vil gerne have haft, hun lå nede, mens hun snipede. Jeg synes, det var mærkeligt, men hun stod op. Det kan man altså godt. Ja, men jeg tror, de fleste vil lægge sig ned. Jamen, hun har jo ikke, en sniper-rifle. Hun står med et almindeligt gevær, bare med. Gør hun det? Kigger sigtet på, ja. Er det ikke en luftgevær? Well, excuse me, jeg ikke kan huske, at det er stadig bedre. Sådan er det bøsse. Ja, TV gun. Ja. Jeg synes ikke, det var bedre at ligge ned, fordi så har man et bedre underlag, og man kan skjule sig og sådan noget. Men hun kan selvfølgelig komme mere væk og sådan noget. Ja, det har bare altid irriteret mig, hun står op der sidst. Men anyways, jeg synes egentlig, jeg kan jo godt lide den der kvindelige actionhelt. Altså, jeg kan godt lide Sarah Connor i Terminator 2, da hun blev sej. Og jeg kan også godt lide i Terminator 1, faktisk. Men hun er bare ikke specielt overbevist, den her. Nej. Jeg synes overhovedet ikke på højde med hverken Sigourney Weaver i Alien-filmerne, eller Linda Hamilton i Terminator 2, er det jo sådan set kun. Ja. Men bare til Aliens, Sigourney Weaver i Aliens. Nej, det er meget lidt. Hun kan jo ikke bevæge sig for det store hår, det er altså. Altså, også i forhold til... Hun slår Terminatoren ihjel. Ja, det er da et uheld. Den kravler efter. Det er håret. Hun vender sig lige rundt, og så får den håret i hovedet, og så siger... Håret sidder fast for ham. Ja, håret sidder fast. på ham. Du ved da ikke, om det er en ham. Det er jo egentlig ikke en ham. Nå, undskyld. Ja, og hun er heller ikke nogen... den har ingen... Men jeg kan godt lide den her. Jeg kan godt lide den her... Den har ingen... Den har ingen terminal boobs, som i træerne. Nej, det har den. Men jeg kan godt lide ideen om den kvindelige action. Eller jeg synes, at den kvindelige actionheld er... Eller ikke ideen. Jeg synes, den kvindelige actionheld er fascinerende. Ideen med, at kvinder godt kan være actionhelde, den er god. Ja. At de faktisk godt kan gå væk fra computer. De kan faktisk godt... De behøves faktisk ikke at være mødre eller elskere. Nej, jeg kan godt lide den kvindelige actionheld. Jeg synes, den kvindelige actionheld er super interessant. Men de forsøger jo lidt at køre, hvad her det, Gina Davis frem i den her, ligesom de senere hen, og som med lidt mere held, gjorde med Angelina Jolie, hvad her det, i Tomb Raider og i Salt. Salt minder jo faktisk rigtig meget om den her. Ja, yeah, også Mrs. and Mrs. Mr. and Mrs. Smith, ikke? Ja, altså. Salt har jeg ikke set. Wanted. Ja, Wanted også. Ja, Wanted, faktisk. Salt er lidt den samme historie også. Der er hun sådan en dobbeltagent og sådan noget, er hun ikke det? Jo. Sådan lidt Bourne-agtig også. Og jeg synes egentlig også... hun har ikke mistet hukommelsen, hun har bare valgt ikke at være den person. Hun har bare valgt ikke at tænke på det mere. Ja. Bare put it in the box, ligesom I vinder. eller hvad er det i Seinfeld? Put it in the vault. Så er det, it's in the vault. No, anyway. Men... jeg synes også, Rebecca Ferguson, som vi har snakket om mange gange, også i Lethal, nej, Miss Impossible 5 fungerer også virkelig, virkelig godt som actionhelt. Så jeg synes jo, det er rigtig, rigtig fed idé. Jeg kan virkelig godt lide det, men jeg synes ikke, vi kommer sgu ikke helt i mål her. Og jeg tror egentlig, jeg vil give ret i det der, men man køber hende aldrig rigtigt. Altså, jeg køber hende nok som den der homebaker-mor. Ja, dog. Altså, man kan jo godt se, som jeg blev sagt tidligere, at Renee Harlin var vildt forelsket i hende dengang, altså. Ja. Fordi at altså, han kører hende jo frem som en kvindelig form for Stallone, altså. Eller Bruce Willis. Ja, hun er jo rimelig sej, ikke? Altså, det kan jo egentlig meget godt lide, at hun er også sådan rimelig... Hun bliver kørt igennem alle de ting, at man kunne forestille, hvis det er Stallone, der har spillet den der husmor der, altså, så er det været sammen, han skulle også lave kager og... Men jeg synes, det... Tænke på det jule nede i vandet. De overvejede faktisk at lave det, rollen om til en mand. Ja. Godt at rykke om med Stallone, så det havde... Men jeg synes det var lidt progressivt, altså så havde hun mødt ham manden der, så havde han mødt ham manden der. Jeg synes, det fungerer ligesom, så havde vi jo ikke fået den. Men jeg synes, det er ligesom, det fungerer bedst til sidst, og det er ligesom der til sidst, der tænker jeg sådan, jeg ville egentlig have ønsket, at filmen var startet lidt mere der, eller det kan den selvfølgelig ikke, men startet lidt længere fremme i hendes udvikling. For jeg synes egentlig, hun er mest sådan interessant til sidst der, hvor hun sådan er den der action-kvinde, der sådan råber og skriger, mens hun skyder og sådan noget. Der synes jeg, hun sådan, der har hun et eller andet. For mig er det nok mere fordi at hun er såret, eller hun er mere sårbar der. Altså hvis vi sammenligner hende med Ripley i Aliens, altså hun virker jo aldrig til at have dominansen, altså til at styre det hele. Altså hun er altid et skridt bagefter Alien. Hun gør bare hvad hun kan for at overleve og for at redde den lille pige. Og det er også det der. Det er der, det går hen og bliver spændende med Gina Davis' rolle. Det er der til sidst, hvor hun virkelig skal gøre, hvad hun kan. Ikke bare for at redde sig selv, men også hendes datter, hvor hun virkelig er på røven. Men man vil måske også gerne se hende være enten endnu mere sådan overbevisende, eller også så være mere i problemer, som sådan John McClane-agtig. Hun bliver så rigtig meget smadret til sidst. Hun bliver sådan lidt John McClane til sidst. Men det vil jeg måske gerne have set lidt mere af. Altså, jeg ved ikke. Ja. Yeah. Jeg synes også en anden ting, der sådan fungerer for filmen, Morten, hvis jeg sådan skal blive ved med sådan at argumentere for, hvorfor jeg synes, det egentlig er nogen. Du får mig aldrig til sind igen. Så synes jeg, det er jo, man godt kan mærke Shane Blacks fingre over hele det her manuskript. Altså, den er meget sådan, den tager ikke sig selv for seriøst hele vejen igennem, og det synes jeg egentlig er meget befriende. På jeg synes bare ikke, det virkede. Bare at være mere vellykket i andre film, sådan en som helt sikkert. The Last Boy Scout, det er jo en af de mest ultimative Shane Black-film, altså. Ja. Den er virkelig fed. Jeg synes, der går også rygter om, at der er blevet skrevet meget om på hans dialog. Men jeg synes bare ikke rigtigt, den kunne finde ud af, hvad den ville, fordi der er dele af den, hvor de snakker om at torturere helt vildt med den her store kobra-lignende kniv der, og så er der andre steder, hvor det sådan er lidt faldt på halen. Altså, den ved ikke rigtigt, hvad den vil, og jeg synes bare ikke rigtigt, den når igennem med nogle af delene. At den er sådan lidt... Jamen, den er måske sådan lidt en ujævn film, ikke? Altså, jeg synes, det er i køkkenet der i starten, hvor hun så over ham der den skaldede, som så bryder ud for at få fat i ham. Ham der henspanden der, som hun så smadrer med kage... hvad hedder det? Kagebakken, eller hvad hedder det? Ja, kagen, sådan det, ikke? Der, hvor han bløder. Så er det en bolle, eller hvad det er. Ja, og så hun slikker på fingrene der bag, det synes jeg er helt for det. Det elskede jeg, det der øjeblik der. Jeg ville gerne have haft noget mere af det, hvor hun var sådan, var endnu mere den der mørke side. Jeg synes, jeg synes det var meget forceret, altså sådan, fordi normalt så synes jeg også, at sådan noget det er fedt, men jeg ved ikke, jeg købte tingene bare heller ikke rigtigt. Sådan. Jeg synes heller ikke, den var særlig god. I forhold til, altså jeg husker den, det, altså, at den var, at hun var mega sej, og det var mega sejt, at hun stod, altså hun skøjtede med det der kæmpe gevær. Der var skøjterne, ja. Det er fedt. Hun er sådan, den der scene, hvor hun sådan sniger sig op til huset, hvor hun skal tilbage og hente det der armbånd, og hun, ja, så skøjter afsted efter den der bil, og det kan jeg bare huske, som det synes jeg bare var mega sejt. Og, ja. Det var altså meget Shane Black der, hvor hun møder ham der, og så siger hun til ham, at hvis du siger det her til nogen, så blæser jeg i hovedet, eller han siger, så pisser han i bukserne. Der, hvor hun er på vej ind i huset, kan I huske det? Ja, ja, han er drengen, der sidder. Ja, ja, ja. Han der sidder og smoker. Og så tager hun lige hiv. Ja, ja. Det synes jeg, altså der er jo nogle fede ting i den. Altså, det synes jeg er meget sådan Shane Black-agtigt. Jeg synes også, der var nogle fine, altså også der, hvor de er på den togstation, og de skal hoppe ud af vinduet, og hun så smadrer ruden, og så smadrer isen bagefter. Det synes jeg er en fed action-ting. Så det er ikke ja, bortset fra, at vi har verdens største trope der. Trope-horn! Jeg tror, det sker to gange i filmen, men hvor de løber for sådan en ildkugle, hvor man bare sådan skal løbe stærkt nok, så løber man. Det du ved, at en håndgranat, den går fuldstændig amok. Det er ikke bare sådan noget med... Jo, men også det der, men du kunne nå at løbe fra den. Den går nok rimelig hurtigt, den ildkugle. Jeg tror sgu ikke, du kunne nå at løbe fra den, men det gør de selvfølgelig også i The Threat, hvor jeg også synes, det var meget, meget irriterende. Men det er en trope, der er meget... Forskellen er her... Det er også med Nikita. I Luc Bessons Nikita også, jo. Er det det? Nå. Ja, i den der, skagt. Jeg tror, de gentager det igen i genindspillingen med Bridget Fonda, der mener også, det med. Okay. Ja, nu siger Nikita, så er det faktisk en film, som jeg også lige sad og tænkte på, da vi snakkede om før med kvindelige actionhelte, at nu er det også rimelig lang tid, jeg har set den, men den, der husker jeg bare som om, at hun er bare mega sej. Men den fungerer faktisk, den der. Altså det er den fra 1995, jeg snakker om. Ja. Bridget Fonda. Hun har også sådan været der. Sådan, hvad hedder remake? Hvad er det nu, remake hedder? Nikita. Nej. Ja, Nina. Kornavn Nina på dansk. Kornavn Nina, ja. Det er det, den hedder. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Så. Point of No Return på engelsk. Point of No Return, det er rigtigt, ja. Og så er der lavet to tv-serier, også baseret på det samme siden. Okay. Så har de vist også malket den ko. Jeg kan godt huske, det kørte på TV3, tror jeg. Ja, den første kørte på TV3, og så tror jeg, at TV2, de havde den der nyere med hende, Maggie Q. Det var hende, der var med i den. Og det er hende for dig, jeg har 4 også. Ja. Hende, der ryger ned ad trappen. Hende er Bruce Willis, som giver nogen bank. Ja, hun ryger ned sådan en skagt. Ja. En elevatorskagt, ja. Det er hende, der har det der keyboard med, der kan folde ud. Nå, men jeg synes også, jeg kunne meget godt lide det her med, at den egentlig også sådan meget er et familieopgør, ikke? Den handler om et familieopgør, og den her, han finder ud af, det er hans datter og sådan noget. Så det er jo sådan et opgør med, man kan jo godt trække det over i sådan et opgør med en voldelig far, og så moren, der sådan ligesom tager... Det er måske også lægge sådan rimelig meget i den, altså. Den... Synes du det? Jamen det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det tror jeg ikke helt. Jeg tror ikke, den kan tåle så dyb en analyse. Her, altså. Men altså, jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvor traumatiseret datteren må være alligevel til sidst, ikke? Fordi at hun har set det der med, at folk er blevet brændt levende og blevet skudt af hendes mor, og så, ja, hun har så ikke fundet ud af, det er hendes far endnu, men hendes far er blevet har prøvet at slå hende ihjel, og så er blevet gennemhullet bagefter hendes mor, ikke? Hendes papfar, det er jo ham, Elliot Ness, fra den der The Untouchables TV-serie, de sendte også. Ja. Han er godt nok, det er godt nok den mest fisende mand, hun har fundet sig også, ikke? Altså, hun har i hvert fald ikke problemer med at være den stærke i det forhold der, fordi hold da kæft, mand. Han er bare sådan, nu kaster du med kniven igen lige ved siden af vores datter. Ej, hvor du bare fjollet. Ja. Og så, sådan, så der var han oppe ved hende, oppe i det der treehouse, der var han oppe og snakke med hende og sådan noget. Nå ja, ja, okay. Hun har godt nok bræk i hånden, og det kunne du ikke lige, du går ikke lige noget ved det, men altså. Ej, men hun lærer dig skøjt, hendes pige. Ja, ja, det er jo det. Life is pain. Ja. Han er virkelig bare fesen, ikke? Så han er virkelig heller ikke nogen sådan, han er ikke nogen sådan konflikt i forhold til, at hun får lov til at udlevere hendes dominans. Og der til sidst, der bliver man sådan overrasket over, at han har taget hende med. han har taget med, fordi man tænker sådan, hvorfor fanden, hun har ikke brug for ham rigtigt. Hvad er det, han giver hende? Han giver hende måske noget, det ved jeg ikke. Altså taget med hen i deres nye hus, eller hvad? Ja, ja. Nå, men jeg har sådan glemt, man glemmer ham bare lidt sådan. Jeg har bare sådan nærmest glemt ham lidt. Han er sådan lidt, han er sgu godt lidt en svag mand, tænker jeg. Men altså, han er jo også bare sådan, han er jo også bare som sådan en plot device, jo. Mm. Det er det, kvinder vil have, Christoffer. En plot device. Nej, en svag mand. Du er nogen af jer, der kan... Undskyld. Du kan også se Kill Bill, for eksempel. Den der mand, hun har fundet, at... Ja, det er også rimelig langt væk for Bill. Ja, han er ikke så farlig. Det kan vi godt blive enige om. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er selvfølgelig, det sætter jo hende i kontrast og fremhæver jo, hvor voldsom hun er i forhold til ham, og hvor stærk hun er i forhold til ham. Og sådan noget. Ja, det er hun jo ikke, før hun begynder at få de her flashbacks. Nej. Men senere, da hun sådan ligesom kommer frem, der kommer han jo virkelig i kontrast, ikke? Og så... Men det kan også være, at det er selvfølgelig, at hun selvfølgelig har søgt noget for at gemme sig også, ikke? Så hun søgt noget, der er sådan meget ufarligt, og noget, der ikke sådan, han gør sig heller ikke bemærket, vel? Så hun kan måske gemme sig lidt mere i mængden, selvom hun ikke kan huske, at hun skal gemme sig. Men altså, ja. Okay, nu ligger du meget oven i den film der. Kan I forklare mig den der joke, den der med, you make an assumption as an option? Jeg forstod ikke den joke. Jeg tror, det er meningen, den skal være lidt ødelagt. Ja. Okay. Jeg tænkte sådan, er du ikke fatter af den her joke der, Samuel Jackson, der hyder de der hobos, der sådan har, jeg går lige de her sådan spaghetti ned af blusen, og sådan noget, de skal give politifolk ind med ham. Ja, der. Han lige brækker sådan i hjørnet, den ene af dem. Det synes jeg, det var fedt. Men ja, yeah, okay, den der assumption, okay, det gav så bare ikke mening, det var det der, you make an assumption, you make an ass an assumption, eller sådan noget eller andet, det var virkelig, virkelig mærkeligt. You make an ass out of you an option. Er det sådan, det er? Mm. Det er fandme en dårlig joke. Everyone knows, when you make an assumption, you make an ass out of you an option. Det er så ringe, at det er lidt sjovt også. Hvad synes I om soundtracket? Det er Alan Silvestri. Men det fungerer ikke fint. Altså. Jamen, jeg synes egentlig, det var okay. Altså. Det er ikke det mest mindeværdige. Det er ikke ligefrem Forrest Gump soundtrack eller noget, eller det er heller ikke den der til 80, men der er lavet til Predator også. Ja, man kan godt høre meget Delta Predator, Force. Synes jeg, der, især derinde på togstationen, der var en anden, der kan man høre de der trommer, de der urban, sådan nogle jungle drums. Altså, de prøver at lægge op til lidt mere action, end der er. Det kan selvfølgelig også bare være mig. Men altså, jeg føler lidt, han er i en anden film, end han reelt er i. Ja, der er måske ikke så mange action-scener i, egentlig. Der er den der slutscene, ikke? Det er jo den, hvor det virkelig går amok. Men så er det sådan meget sådan... Det handler jo også rigtig... Der er jo egentlig meget sådan vægt på karaktererne, og sådan, især Samuel Jackson og Gina Davis' samspil med hinanden. Og det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Jeg synes jo, Samuel Jackson var fantastisk i. Jeg synes, han er en god karakter, og han er jo sådan, selvom du kun lige møder ham, altså, altså han har allerede nogle traits, du ved, hvordan han er, det der med, han synger og siger det, og han ryger rigtig meget, og ja. Jeg synes bare, at de der traits, de bliver bare penslet ud, også det der med, det kan også være, jeg har et nostalgisk. Og moren, hun vil ikke have, at han giver drengen noget, fordi så er det jo højst sandsynligt stjålet det. Ja, det er rigtigt, det er sådan lidt. Men det, jeg tror også, det er noget af det, der er blevet skrevet om. Det kunne jeg ikke forestille mig. Det var Shane Black. Det var sådan rimelig heavy-handed. Men jeg synes, det var fedt det der med at også bare se folk ryge igen. Altså, vi kom til at snakke om det der med, hvornår holdt folk op med at ryge på film? Er det fedt? Ja, det synes jeg. Det har eller andet, ryger, altså, nu er jeg ikke selv ryger, men altså, jeg synes, det har det et eller andet. Det har en fedt visuelt over sig. Nu elsker jeg også film noir, hvor de ryger konstant. Men det bruger han jo Shane Black i alle sine film. I Last Boy Scout, der bruger han det også. Ja. Ryger han jo også. Og i Nice Guys, der ryger de jo også begge to også. Ja, det er rigtigt. Men det er jo også det der noir. Jeg synes, i noir-film bliver det brugt mere stilistisk, altså for at gøre dem... altså for at stille dem op som den her femme fatale, eller for at stille dem op som noget unåeligt. Her synes jeg bare, det gør dem beskidte. Altså. Jeg synes, det gør det sådan lidt ned på jorden. Ja, det synes, hun snakker også meget i starten, der hvor hun er rødhåret, der er hun sådan, jeg ryger ikke, og og sådan noget. Og så lige snart hun får det hvide hår, så skal hun bare ryge. Ja, så ryger hun bare. Og der er rigtig mange close-ups, af, når de tænder cigaretter. Og, ja. Det er jo fordi, at hun... Ja. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt lide Samuel Jackson. Jeg sad og grinede mange gange. Jeg synes, han var sjov. Der var hun samler våbnet. Og han kommer ind der, hey, jeg hørte jo, og så skyder hun efter ham, og så når han lige dukser. Det synes jeg var morsomt. Det er jo også ham, der får de bedste replikker i filmen. Altså, det er jo meget tydeligt, det ham blev lagt over på, fordi hun skal jo være actionhelt. Altså. Ja, hun prøver sådan nogle steder at levere nogle one-liners, men det er sådan, die screaming og sådan noget, det bliver sådan. Ja, det er sådan lidt ligesom, når Pierce Brosnan, han forsøgte at komme med one-liner i James Bond-filmene. Det fungerer det heller ikke helt. Jeg synes, det her one-liners i den her er virkelig skidt. Og der, hvor de bliver samlet op af Brian Cox, som er hendes gamle handler eller trainer eller hvad nu. Og så siger Samuel Jackson et eller andet til ham, og så svarer han med en one-liner, og man tænker bare, du kan også bare svare som et normalt menneske. Altså det. Og tid senere, hvor at de så er kommet ud til ham der, som de tror er hendes gamle forlovede, som så, spoiler, er skurken, eller en skurk, og så han sniger sig op på Samuel Jackson, ham der Brian Cox, så siger han også et eller andet med, ja, du skal nok ikke arbejde for NASA, eller sådan et eller andet, yeah. Det var så forrest, altså. Og det sjove var, at de har kørt i utrolig lang tid for at komme hen til, de har smidt Brian Cox ud af bilen, ud midt i ingenting. Og så er det kørt rigtig lang tid for at komme hen til ham der Luke, som måske ikke var hendes gamle flamme. Og lige pludselig, cirka samtidig, måske 5 minutter efter, så står Brian Cox der bare. Ja, det er faktisk rigtigt. Har du nogensinde set Brian Cox løbe? Men Brian Cox, han er fandme altid god. Han er altid god. Han leverer altid. Jeg synes virkelig, han er god. Ikke? Og han bliver også den der måde, han bliver introduceret på, det der med, han fortæller om det der med, jeg ved ikke, hvor han er han hjemme ved sin mor, eller hvor er han henne? Fordi ja, hans kone. Det er plejehjem, han er på, han den der hund, den slikker bare i røven igen. Og det er sammen, man snakker sammen, når man har boet sammen i 50 år. Okay, men det er i hvert fald, han snakker meget om, hvor meget han har ligget i sit eget asshole, den der hund der, hvor man så tænker, okay, ja, fair nok. Men det er en helt anden slags jokes, end jeg synes, vi ser som Anne, og så, end vi ser resten af filmen. Jeg synes, altså, den er meget hård og kontant og rigtig, rigtig sjov. Hvor de andre, det er sådan lidt påtaget og sådan lidt... altså... Jeg kan du godt lide det, hvor hun siger det der med, suck my fucking dick. Det synes jeg, det er godt. Det synes jeg bare godt. Jeg har en kammerat, som er helt vild med den her film. Og han, dengang G.I. Jane kom frem, der var han bare så fornærmet over, at alle synes det var så sejt. Der siger han jo også, suck my dick i den. Mm. Nå, det er rigtigt, ja, det gør hun. Der blev det moderne at sige det. Lang tid før. Ja, året før i hvert fald. Ja. Nå, ja, okay, jeg kan huske, hvornår G.I. Jane var fra. Er den fra 97? Ja. Den var fandme hypet, altså da man så den, der var godt lidt skuffet over den. Jeg kan godt lide den. Den er okay. Nå, men... Det er også Viggo der i, det er altid godt. Ja, men det er med det der plot med, nu kom vi ud i en bus. Du kan ikke lide hårde kvinder, Christoph. Jeg synes, det er helt godt, når vi har sådan nogle stærke kvinder i filmen, men så når der er... Nej, det er nej. Ja, det er ikke, du er ligesom Thomas Blachman i X-Factor. Du er ikke lige stærke kvinder. Du er ikke What? Hvis vi i stedet for havde haft en mand i hovedrollen i G.I. Jane, så havde den været meget bedre. Ja, det var meget bedre. Så kunne den også have hed... så kunne vi have haft... G.I. Joe. G.I. Joe. Ja, Dudikoff kunne have spillet hovedrollen. Prøv lige at sige til mig, at det ikke lyder bedre, at Dudikoff var hovedrollen, end hun var hovedrollen. Jamen altså, han burde have hovedrollen i alle film, hvor han Dudikoff. Det er jo også, det er jo et mærkeligt kort at spille, fordi... American G.I. Joe. Han gør jo alle film bedre. Nå, yeah. men det er med det der plot med, at de skal hente den der satellit og sådan noget. Og så er det sådan, er det ikke ind i Rusland eller sådan et eller andet? Er det ikke Spice Like Us, du tænker på der? Ja. Yeah. Nej, det er noget med sådan en satellit, de skal hente inden på sådan en fjendtligt territorium. Og så er det bare sådan, så er de nærmest i krig, og ikke sådan, det er det der med... Der er også Stripes til med den bus der. Ja. Jamen så er det der med... Heartbreak Ridge, der er de også... Nej, det er så Cuba, er det ikke det? Yeah. Det er Granada. Og Granada, jeg skulle eller, ja, eller Bad Boys 2, fordi jamen, det er Cooper det sidste. Men det der med, at de kan godt gå ind i et fremmed land, men de kan ikke sådan rigtig gå i krig med det. Men så alligevel, så bliver de nødt til at have nogle fjender og sådan. Det er lidt det problem, Top Gun egentlig også har det med. De kan ikke sådan rigtig gå i krig med Rusland. Der er ingen problemer i Top Gun. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men det ved jeg ikke. Jeg synes, der var noget med plottet. Jeg synes, det var træls. Altså, det hele filmen handler jo bare om, at hun træner og sådan set. Det er, sådan lidt. Det er da fedt. Ja, og så kommer hun sådan lidt i krig til sidst, men ikke sådan rigtigt. Ja, nå. Og så får hun hans æresmedalje også. Det er så smukt. Nej, det har jeg glemt. Nå, og så ja. det der digt der med duen, eller hvad fanden det nu var. Hun får hans bog. Jamen, er det ikke en veldig Scott-film ind i? Jo. Ja, jo. Men hvad, men hvornår holdt folk op med at ryge på film? Det er ikke holdt op med. Det gjorde de mellem første og anden sæson af Rejseholdet, tror jeg. Sikkert omkring. Gjorde de det? Fedt. Ja, fordi når man ser Rejseholdet... Nej, der er ikke så mange, der ryger på film mere, som de har gjort. Nej. 90'erne, det er sådan lidt... Ja. Nej, men altså, hvis du ser første sæson af Rejseholdet, så ryger de helt vildt meget, når de sidder inde i det der. Det kan godt være det der, det skifter. Altså, så jeg det er på grund af Rejseholdet, faktisk. Selv i Logan er der ikke nogen, der ryger, men de gør alt muligt andet. Der er de jo også langt ud i fremtiden. Ja, det er selvfølgelig klart. Der er smøg blevet. Alle dem, der ryger, de er døde der. Blevet forbudt. Ja, jeg kunne også meget godt lide det der med, at det var sådan en terroristplot. At det nærmest var sådan en 9/11 conspiracy-teori. Det her med, at de ville give araberne, eller give muslimerne skylden for det. Men så nærmest det der teori, der er omkring, at det var et inside job og sådan noget. Det var nærmest den teori, der var blevet skrevet ind i deres plot. Eller deres plot for at få mere funding til deres... Det jeg bare ikke helt forstår. Det er selvfølgelig, hvis det siger CIA, men hvorfor vil de lave et terrorangreb i Canada? Fordi Niagara Falls ligger i Canada. Der ja. Bliver jeg sgu lige sådan... Ja, men er det ikke et eller andet med... Hvis det er CIA, der skal have pengene, så skal det jo være udlandet, fordi CIA opererer jo kun i udlandet. Ja. Så vidt jeg har forstået. Yes. Fordi jeg har set Alias, og så yes. Jamen, så ved du alt, hvad det er. Jamen, det er det. Så ved jeg, hvordan det er. Så du kan godt forklare sådan det der handlingsforløb med, hvilke sider hun er på, sådan hele vejen igennem Alias? Ej, det tror jeg ikke, det er J.J. Abrams, så det er, der er mange sådan plotlines. Der ingen kan finde ud af. Det er værre end Lost. Ej, det er ikke værre end Lost, men det har virkelig sådan nogle af de samme træk som en Lost. En dobbelt, trippel, ekstra... Hvad sker der næste gang? Ingenting. Agent. Ja. Ja. Men jeg tror også, du har ret i det der, Morten, med, at den er blevet skrevet meget om, fordi der er nogle ting, der sådan virker meget usen Black-agtig. Altså den der slutning, hvor alt bare er den fineste orden, altså, hvor de får et nyt hjem, et nyt dejligt hjem i Canada og sådan noget. Altså, og hun har alle pengene, og datteren har det godt, og manden jo, er med. Og... Men som Ant-Man, så ved vi jo ikke rigtig, hvad... Er det ikke i Canada? Så forstod jeg det. Så bliver jo flygtet. Og det kommer det først til sidst. Nej, der er jo ikke nogen grund til at flygte, fordi at dem, der er efter hende... Flygter de ikke over grænsen til sidst? Er det ikke det, den slutter med, der hvor det springer i luften det hele? Der flygter de vel til Canada? Jo. Jo, men det er jo før, at det hele det ligesom ordner sig, og hun redder hele... Mm. Så ringer præsidenten jo til hende og siger, du skal bare sige, hvis du vil have noget hjælp, eller... Nej, men siger han ikke, hvis du vil hjem? Siger han ikke, hvis du vil hjem? Jeg troede, de var i Canada til sidst. Nå, okay. Det ser ud til, der er ikke nogen bjerge, og der er alt for varmt. Canada, der er jo sne over det hele, og lever elge rundt. Og det er også, hvad det er i Sydkanada. Der er ikke nogen mounties, eller hvad de nu hedder. Nogle huskies. Nej, det kan man se. Der er ikke nogen huskies. Der er ikke nogen, der spiller ishockey i baggrunden, så det kan simpelthen ikke være Canada. Det kan simpelthen ikke være Canada. Der er heller ikke nogen til Hortons i baggrunden. Det er heller ikke Abood. Abood. Hvor er det så det? Der kommer bare sådan en inden for siden. Men som med Ant-Man og Edgar Wright, så er det jo svært at vide præcis, hvad der er Shane Black her i, fordi altså Shane Black kan også bare skrive en dårlig film. Altså, det kunne også ske. Men så er der jo igen den der replik, den der med I'm Frank and Ernest. I'm Frank in Seattle, ja. Og Ernest i New York, eller hvad han siger. Men det var jo nok sådan noget, som var sjovt i midt-90'erne. Jeg synes også, det var sjovt. Nå, okay. Jamen det kan man bare se. Det er i hvert fald, det understreger i hvert fald en gang til, at han er en rimelig stor douche. Altså. Ja. Selvom, okay. han var det meningen, at hans familie skulle sidde og se op til ham der? Altså, sønnen måske, men konen, nej. Han joker jo. Det er jokes. I guess. Jeg vil også se, det er fedt for sønnen at se, at han er med i 60 Minutes. Eller, altså, men... Larry King Live, er det ikke det? Jo, ja, men han er jo sådan en joker hele vejen igennem, så det passer jo meget godt med karakteren, at han sådan joker om det der hele tiden. Jeg synes, det bedste øjeblik i hele filmen, det er fuldstændig åndssvagt, men det passer jo meget fint ind i, det er der, hvor han bliver smidt ud af bilen og bare ligger og tænder sig en cigaret ned på vejen, altså. Det synes jeg er et genialt øjeblik, altså det kan jeg godt lide. Jamen gør de ikke også det, Kiss Kiss Bang Bang? Jo, der er nogen, der er nogen lignende med, tror jeg. Der er noget... Men ikke lige fra mig ligger ned på vejen og er væk. Okay, altså. Jeg synes bare, det er fedt, bilen bare kører videre. Det er nemlig mega fedt. Det fedeste øjeblik for mig var der ham, Timothy, han sidder og snakker med en af hans henchmænd, hvor han siger, I'm dying, hvor han så bare siger, continue dying, out. Ja. Jeg synes egentlig skurken fungerer okay her i. Maria påpegede så, at han havde været med i et afsnit af Sex and the City. Det ved du sikkert, Maria. Ja, han har også været med i et afsnit af Ally også. Han spiller sådan en eller anden jazzmusiker i Sex and the City. Vi så det lige bagefter, hvor han sådan er lidt sød. Jeg kan godt huske, at han er en jazzmusiker. Han har sådan en latterlig hat på. Sådan en latterlig sort. Ja, det er Ryan Gosling. Han har sådan en trompeter hjemme i sit hus, eller i sin lejlighed. Ja, så langt så vi ikke. Vi så bare, at hun mødte ham ude på en eller anden klub, hvor ham der Mr. Big var med. Jamen, jeg kan heller ikke huske det, fordi så meget har jeg fandme ikke set. Altså, nu vi snakker om latterlig hat, kan vi så lige diskutere hendes patchwork hat, hun har fået i rigtig meget tid. Ja, hun har den på, da hun kører sammen med Samuel Jackson. Det er bare, det ligner... Ja, og så har han den der grønne, sådan den der foret hat på, den der pimp hat, hvor man tror, det sådan er for sjov. Men det er det ikke. Jamen, det er Samuel Jackson, hans Kangol hatte. Dem havde han jo på hele 90'erne. Jeg ved ikke, det kan også være, han stadig har det. Ej, det var stort, det der Kangol. Ja. Kæmpe. Ja. Det var han var deres største reklamesøjle for det der. Ja, må det ikke have været sponsoreret af dem? På en eller anden måde. Han har også en på i 51st Brown. Date. Det er rigtigt, ja. Han er også en på. Han er også en i 51st State, det er rigtigt, ja. Og Jackie Brown, det er rigtigt. Han er ikke en på i Kong Skull Island, der er han ikke en på. Har han ikke det? Ah, det må han deleted scene. Han har heller ikke en på i Coming to America, der er han sådan en Rastafari hat på. Har han det? Det må han deleted scene. Og ikke så sidst en 3, har han heller ikke en på. Men den der skide patchwork hat der, fy, altså, den er under landet også. Jamen, den er lige så klumpet som resten af hendes. Men det er rigtig nok, altså nu når I sådan, jeg kan godt høre, altså der er mange ting, jeg godt kan lide, men jeg kan også høre, der er sådan mange du ting. Du må jo godt synes, den er god, Christoffer, det er jo ikke. Jamen, jeg kan godt høre, den er jo lidt ujævn, og det har jeg jo også skrevet ned, ikke? Altså også det der, hvor han sådan kommer tilbage til det sidste, you can't kill me, motherfuckers, og så kører han der i bilen, ikke? Men jeg synes alligevel, den har så meget sådan tilpas, sådan tongue in cheek, at jeg synes, altså jeg tager det ikke seriøst. Altså den bliver nærmest en kliché på en actionfilm nogle steder. Og det tror jeg er intentionelt, men ved jeg ikke. Det er bare ikke så vellykket som nogle af de andre, han har skrevet manuskript til Shane Black, altså. Nej, overhovedet ikke. Det er jo ikke, vi er jo ikke, det er ikke lige for weapon-kvalitet, det kan vi godt blive enige om. Det er lidt en off-day for ham, den her. Selvom man stadigvæk kan høre det, ham af at se den, altså. Ja. Ja. Ja, især i Samuel Jackson-karakteren, synes jeg, ikke? Ja. Det er meget Shane Black-agtigt. Nogle af de der ting. Så. Ja. Nå. Jeg er også lidt alene hjemme over det, der hvor han, ham der, den skaldede med det ene øje, han kommer ind i huset, og så glider han sådan nogle kugler. Det er bare fuldstændig ligesom, det er sådan en wet bandit, der lige, han mangler bare at få sat ild sådan i toppen af hovedet. Jeg synes også, jeg kan jo også godt lide der, hvor han har tegnet den der tegning. Hvor han har fuld tegning. Så siger han, right next to the big big drawing of a dick, it's a duck, not a dick. Er han eneste, der synes, det var sjovt? Ja. Er den synes, det var sjovt? Vi er jo seriøse her, Sådan noget dejligt noget, det gider vi ikke. Det er jo tough crowd i aften. Sådan er I ikke til at hakke eller stikke i. Nå, okay. Hvorfor har han ikke nogen sikkerhedssel på, da han kører ind i den hjort? Det har man heller ikke der i midt-90'erne. Det er da også en fantastisk scene, den der med hjorten, for den kommer bare sådan out of nowhere. Det gør de. Det er bare så sindssygt. De tiltrækkes af forlys. ja, men vi, altså, man er lige, hvis Maria havde, hun kunne ikke huske den der scene, og hun sådan, wow, altså det var sådan, det kom lidt sådan, det var lidt overraskende, det der med, også det der med, den bare flyver igennem ruden, og det er så blodigt og sådan noget. Det synes jeg er en ret fed scene. The headlights kommer fra. Det er jo fordi, den kommer fra The Long Kiss Tonight. Yes. Ja, det kommer fra The Long Kiss Tonight. Jeg troede, det var et ældre udtryk, men... Nej. 96. Det siger det mig. Det er også fedt, at hun bare ligger sådan ned i sneen, og så lader ham der patient dø. Ja, det tænker jeg også på. Ja, det tænker han der brænder op i bilen. Nej, han skal ikke... Han var også lidt irriterende. Hun går hen og slukker, slår Jordan ihjel, men så er sådan lidt, ej, så har hun ikke lige kræftet det mere. Han sagde jo også næsten, var lige ved at tage på hende også. Mm. Ja, godt forstå lidt. Jeg har faktisk... Nu kommer lige en anekdote her. Jeg har en veninde, hvis mor har slået en Jordan ihjel. På samme måde? Nej, hun har ikke vredet halsen om på den. Men det er faktisk næsten værre, fordi de kørte ind i den her Jordan her, og så... De kom ikke så meget til, som i den her film. Men den her hjort, den lå så og led, altså fordi den var jo blevet kørt ned. Så det bedste ville være at aflive den. Yes. Og så skal de jo så gøre et eller andet. Og så går de ind og kigger, hvad har de? Og så er en eller anden grund, og det er så også typisk for den her venindes forældre, så har de en stegepande i bagagevognen. Så moren går hen og pander den ind, bogstaveligt talt. Indtil den er død, den her hjort. Hun har bare stået tævet, den her hjort ihjel. Det var bedre, end hvis hun kun havde haft en isgrabber. Hvad for noget? Det var bedre, end hvis hun kun havde haft en isgrabber. Eller en dejskrabber. Ja. Det er også det rigtigt. Ja. Altså, hun prøver at kede den ihjel ved at vise den japanske tegnefilm. Det har også taget noget tid. Sprinklerviske, og så bare stå med en lighter. Så, Ja, sådan ind i øjnene. Ej, åh, det bliver værre og værre. På den hjort. Hvis den kunne snakke. Ja. Ja. Det synes jeg er vildt. Jeg kan godt høre, at I er blown away. Ja. Jeg sidder og prøver på at forestille mig det. Ja. Det er næsten så vild en historie, man nærmest ikke kan visualisere den. Nej. Det var godt, de havde en film. Nej, vi er soft crowd. Vi er fandme soft crowd. Ja, men du kan huske den scene lidt, fordi vi kommer snart til at se en film, hvor der kommer til at ske noget lignende. Men det... Ja. Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Jeg tænker altid på den der scene i Goodfellas, der hvor han siger, at det er en hjort, der sidder ude i, han er med Scorseses mor der, og så siger han, at det er en hjort, der sidder fast i hans køler, så han skal lige bruge den her store køkkenkniv. Det går han bare ud, så stabber han bare sådan et skil i gang. Ja. Som man nu gør. Som man gør. Som man nu gør, ja. Yes. Ja, men tænk, hvis han havde en stegepande. En stegepande. Jamen, det er rigtigt. Det har været en vildere scene, hvis han bare havde tævet ham med den der stegepande. Ja, ja. Men jeg ved ikke rigtigt, hvad han har fået overbevist moren om, at han skulle bruge en stegepande. At det var det bedste til. New Line overvejede, og som vi snakker om, at lave det her om til en mandlig hovedrolle, og de overvejede Steven Seagal også i rollen som Charlie. Så det er derfor, de har den der chefs do that? Yes. Ja. Det er derfor, at det er Chief simpelthen Friday. En rest fra den. Jeg tror, hvis de skulle lave den der scene, med hvor han hakker grøntsager, Casey Ryback eller Steven Seagal, så tror jeg, de skulle have nogle stunthænder ind. Det tror jeg, man ikke kan have. Så skulle de have haft Bill Paxton dengang. Det kunne de være godt. Den der line, chefs do that, den rider de også bare. Ja, det er godt nok det. Den scene er sådan lidt... Slutningen var også bare forfærdelig. Men det siger også lidt om, hvor ujævn den er, ikke? Fordi den der scene, hvor hun står og hakker, så der er sådan noget mærkelig musik. Der kommer sådan noget... Det er sådan noget, der er sådan noget 80'er sitcom-musik, der kommer altså, på der. Men... Man kunne nærmest forestille sig, at det var sådan en scene, der kunne have været med i Hot Shots. En af dem. Altså, ja. Kast, prøv at finde noget andet i køleskabet. Find noget. Kast noget andet. En vandmelon. Et jeg skal bare hakke. En lammekøl. En hjort. En hjort. Hjorten fra før. Ja, hjorten fra før. Den ligger inde i køleskabet. Ja. Sådan er godt spil. Ja. Hun ved jo, hvornår den er død, altså. Så. Ja. Ja, den har ligget på is jo. Eller ja, sne. Nemlig. Shane Black skrev i det oprindelige manuskript, der lagde han meget op til, at der kom en fortsættelse. Også lidt... som vi snakker om, fordi de ville prøve at se, om de kunne køre det her ud til sådan en Bourne-karakter. Det fik vi så aldrig. Der går stadigvæk rygter om, at der er nogen, der vil skrive manuskript, og det er der sikkert også et eller andet sted. Kunne I se en kunne I se et reboot, en remake, en kunne det her blive en fed action-karakter? Altså, cast Rebecca Ferguson, eller hvad hedder hun? Emily Blunt, så kører det. Men er der nok i den her karakter, er det... Det er jo bare ligesom Bourne. Det er jo en kvindelig Bourne på mange måder. Sådan ser jeg det. Ja, bare mere kedelig. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror også, det er meget karakteren, ikke? Altså, igen, Rebecca Ferguson eller Emily Blunt, tror jeg kunne være fantastisk. Mm. Jeg synes, de fungerer virkelig godt som action skuespillerinder. Emily Blunt i Sicario er også virkelig god der i. Også i Edge of Tomorrow, ikke? Altså, ja, jeg tror, det er meget karakteren, eller hvem man vælger. Altså, nu kommer der jo, nu er der kvindelig action helt, ikke? Der kommer jo også den her Tomb Raider rebootet, som bygger over det nye spil, ikke? Hvor det sådan, at hun er yngre, og så er hun sådan lidt mere, hun er sådan set nærmest bare John Rambo i ødemarken, ikke? Ja, der kommer Atomic Blonde også, ja, med Charlize Theron også. Som også ligner en kvindelig Born på rigtig mange måder, eller en kvindelig, hvad hedder en John Wick-agtig også, ikke? Mm. Det er nok mere John Wick, den lægger så bag, kunne jeg forestille. Er det samme instruktør, kan jeg se, som den første John Wick? Ja, og som laver Deadpool 2 også, som instruktør også. Jeg kan godt se Charlize Theron, en god. Hun er også fantastisk i Mad Max. Ja, hun lavede også den der Aeon Flux, men den kan jeg ikke rigtig huske. Den husker man ikke som sådan. Nej, nej, bare det være. Det er måske ikke hendes skyld. Og der var også Monster, det var også en god actionfilm. Åh, det var fed. Ja, hun var i hvert fald. Ej, ham der skal lave Deadpool 2, han har ikke lavet... Han har... Deadpool, not no good deal. Hvad er det for noget? Han har lavet John Wick. Fanget i... Han var uncredited. Ja. Hvorfor gør du det? Ja, fordi han er stunt. Hvis du kigger på hans credits, så er han stunt man. Og det kan være, at han er bare med for at sørge for action-scenen til godt ud. Okay. Nå, det er ham, der har lavet John Wick 1, så. Okay. Nå, det har jeg ikke gjort. Nå. Det skal nok blive godt. Mm. Ja, han har i hvert fald været co-director på den, fordi det, ham den anden, det er også en... stuntman ham, der lavede det. Jeg tror, de var 22. Nå, de to, lavede den. Okay, derfor. Yes, det giver mening. Og Atomic Blonde er jo også en tegneseriefilmatisering, så det må jo også være en, der passer godt ind i vores favoritfilm her. Ja. Er det Anders Sand eller Basserne eller sådan noget? Ja, det er nogle Carl Barks, nogle, der ikke har været så meget fremme. Ja, så det er Darkwing Duck. Darkwing Duck. Det er noget. Ja. Ja. Skvallerne, ordskvaller. The Dark Years. The female years. Men hvad hedder det? Jeg ved ikke rigtig om et reboot. Jo, altså, jeg tror godt det. Altså, jeg synes historien er jo også så tynd et eller andet sted, at man nærmest skal skabe hvad du vil. Altså, det er jo bare en actionhelt, og så er det noget med en agent og noget til fortid og noget. Vi ved ikke rigtig hvad der er foregået. Altså, det plottet er jo sådan rimelig tynd, så du kan nærmest, hvis du laver et reboot af den, så kan du nærmest skabe lige hvad du vil med det. Altså, det er jo bare en skabelon. Mm. På en kvindelig actionhelt på en eller anden måde. Altså, hvis de skulle lave et reboot i dag, så skulle det være med Charlie Sheen i Samuel Jackson-rollen, og Tara Reid i Gina Davis-rollen. Det kunne være godt. Nej. Det er nogenlunde der, jeg tror, den vil lande i, hvis den skulle rebootes. Jeg tror ikke folk rigtig tror på den mere, den her. Altså, Shane Black har også talt med Predator nu også, altså. Design Predator-film. Men sådan som han er nu, kunne det jo være fedt at få ham til at skrive den igen, altså hvis han fik fri hænder, fordi han har nok lidt mere magt i dag, end han havde dengang. Altså. Ja. Så kunne han jo også selv instruere den, ikke? Det ville måske også gøre en forskel, kan man sige. Ja. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til Predator. Mm. Det skal nok blive godt. Jeg var ikke sådan super vild med Predators. Så jeg tror da, hvis den bare kan blive bedre end Predators... På højde med toeren, så er jeg godt tilfreds. På højde med toeren? Ja, jeg tror ikke, det bliver på højde med etteren. Det tror jeg ikke. Jeg håber, den bliver lidt bedre end toeren. Toeren er meget god. Jo, men ja, etteren er bedre. Jeg håber, den bliver bedre. Ja, det er den da. Jo, men det tror jeg ikke. Bare den bliver bedre. Jeg tror bare ikke håbe på, at den bliver lige så god som etteren. Det tror jeg ikke, den kan blive. Det er ligesom sådan the perfect storm på mange måder. Ja. Vi kan få John McTiernan nu er det ude af pensionen, altså. Nu han er kun instrueret igen, jo. Ja, nu er han jo kommet ud af fængslet igen, jo, så kan han jo godt. Ja, man har også instrueret sådan nogle reklamefilm for... Hvad sad han i fængsel for? Den der noget skat. Jo, ja, skat. Sammen med... Som de nu gør, ham og Wesley Snipes ja. Og Cellmates. Han er begyndt at instruere... Han har lavet den der reklamefilm for, hvad hedder den det der, ham der... Cartel Wars, eller sådan noget. Okay. Hvad hedder den? Det er sådan et spil, Cartel Wars. Det er sådan en serie. Hvad den hedder? Så kommer lige på det lige om lidt. Jamen, det er okay. Riddersford. Ja. World of Tanks. Ja. Nej. World of Warcraft. Det er sådan et, World det er et af de der... of Ponies. After Eight. Deer Hunter. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om det der gevær der. Okay, hvad for gevær? Det er tasken. Jeg synes, der er flere sjove ting ved det der gevær. Det ligger nede i sådan en falsk, under en falsk bund i kufferten. Det gør alle gevær. Men... Har du kigget i alle jeres kufferter hjemme? Ja, jeg synes godt. Altså, det er før, du skal huske på, det er før 9-11, så man kunne bare køre alt igennem. Jeg tror, NSA, de laver sådan en falsk bund i alle kufferter, fordi hvis nu en af deres hemmelige agenter, de lige står uden kuffert, og så bare går hen i kuffertbutik X, og så køber en, så har de et gevær. Ja, og også hvis de så glemmer, hvem de er, altså mister hukommelsen, altså yes. Så, hvis så åbner for kufferten, så kan de se, nå ja, det var måske, ja. Men hvorfor er det jo tusind år om at finde det der gevær? Altså, det er jo ikke svært at se, at der er 8 cm af kufferten, som ikke er, ligesom er... Den vejer måske også lidt mere. Ja, det kunne man også forstå. Det er jo en kvinde, de tænker ikke så langt, Marianne. Nej, det er ikke nogen rumopfattelse, altså rumlig opfattelse. Nej, det har kvinder ikke, faktisk. Det er ligesom... Det er værd at tænke, at der må være en masse kjoler i den der. Yes. Og kjoler, de vejer. Hendes kjoler vejer i hvert fald. Det synes jeg, de lader. Det er utroligt store. Det er sådan nogle hjemmestrik af nogen alle sammen. Ja. Men det er også sjovt, fordi så senere, så finder hun det, der kan være. Så er hun ved at skyde Samuel Jackson. Fint nok. Så senere, hvor de kommer tilbage til hendes hus og skal hente det der armbånd der, og hun har fået hvidt hår, så er det et andet gevær. Er det meningen? Ja. Jo, men hun, er det... efter hun er blevet, eller før eller efter hun er blevet tortureret. Efter. Fordi hun finder godt, nogle nye våben. Hun finder nogle nye våben ude ved ham, Luke. Ja, det går, hvad det var det. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, det er, og det er der, hvor vi får den der cop-out, hvor vi bare sådan hører, hun skyder nogen, men vi ser det ikke rigtigt. Nej. Det er sådan lidt fattigt også. Man får også at vide, at nu har hun bevæbnet, siger de der. Siger ja, ja, fordi det var sådan et safe house eller et eller andet, ikke? Nej, det var bare fyldt med... Ja, fyldt med våben, ja. Men den der spilsæt, den hedder Tom Clancy's Ghost Recon. Og det spil, han så har lavet en trailer til, den hedder Wildlands. Det er den nyeste. Spottet hedder The Red Dot, og det er den første film, han instruerede i 14 år, John McTiernan. Ja. He's back, baby! Ja. Ja, med en reklamefilm for et spil. Ja, men altså, ja. Det er bedre end ingenting. Det er faktisk nu med en reklamefilm. Altså, når man tænker på, at han sluttede sin karriere med at lave Basic med John Travolta og Rollerball med ham fra American Pie, så har jeg ikke store håb for fremtiden. Jeg husker faktisk Basic som en okay film, men det er det så ikke. Jeg kan huske den som noget vrøvl, fordi den kørte frem og tilbage i historien hele tiden. Ja. Men der er Connie til gengæld med. Ja, Connie er med den også, ja. Og Samuel Jackson er med den også, ja. Ja. Ja, det er med en datter og sådan noget. Er det ikke den, der hedder Generalens Datter? Nej, det er en anden film. Det var Generalens Datter, der hedder. Ja, det var nej. Det. Nå, hed den det på engelsk også, Generalens Datter. Nå, det er den, jeg husker som en udmærket film. Men det var også med John Travolta. Ja. Men det var ikke John McTiernan, så. Nej, det var Simon West, ham der lavede den første Tomb Raider. Nå, okay. Jamen, så er derfor, jeg husker den som bedre film. Det er fordi, det ikke er den samme film, vi tænker på. James Woods er med i Generalens Datter. Ja. Men jeg tror snart, han laver snart en film, det jeg ser på. Det bliver godt at se. Ja. Altså, han har fandme lavet mange gode film, John. Han er fandme en fantastisk... Han har i hvert fald lavet 2-4 stykker. I hvert fald. Ja. Han har jo lavet den bedste actionfilm nogensinde, så altså, allerede det, så er han... Mean Girls. Mean Girls, ja. Medicine Man. Medicine Man. Oj, den er ikke god, den er ikke god. Var det ham, der... Nå, det var ham, der lavede den også. Ja. Ja. Og så lavede han den 13. kriger også. Den har sin... Den er heller ikke sådan super god. Men der er det der med, hvis du tager en hund med i krig. Kun en araber vil tage en hund med i krig. Ja, jeg har sikkert sagt det før, men det er jo også, hvor at der er sådan et udkigstårn, og så er der sådan en sådan en line, man kan kure på. Hvad hedder sådan en? En kurlinje. En gul linje. En svævebane. Svævebane, ja. Så der er et udkigstårn, og så er der den der svævelinje hen til nogle træer. Og så sidder der en udkigsmanden, han sidder hen i træerne, og så siger hvis nok Antonio Banderas, hvorfor sidder du oppe i træerne, når I har ud i et udkigstårn? Så siger han, det er fordi, at så er jeg jo helt vildt udsat, så jeg ved alle, jeg er oppe i det der udkigstårn. Ja, altså måske kan alle også regne ud, at når der er sådan en svævebane, så er du nok der, hvor den svævebane den ender henne. Altså det er jo ikke sådan, at du så er fuldstændig stealthy, usynlig. Nej, så er han usynlig. Ja. Det er det eneste, jeg kan huske den film. Jeg synes, det var virkelig tåbeligt. Og så det er en fed ting at huske. Ja, bare rolig, Marianne. Der er også andre tåbelige ting i det. Du kunne sgu da huske den der, du huske den klassiske linje, kun en araber vil tage en kniv. Jo. Og den her, det eneste, du husker på den her, det er, life is pain. Get up. Life is pain. Life is pain. Ja, no. Der er faktisk et lille callback til Lars Boyskott og I også, det der, hvor han siger det der med, at han må vælge mellem the knife eller the gun, ikke? Det er jo lidt ligesom head og belly. Head og godt, eller sådan der. Ja. Lars Boyskott. Jeg synes, han bare har haft begge dele. Det, han gør i Lars Boyskott. Ja, der får han en i hver til sidst. Det er sådan der. Nå, skal vi til at runde den her? Nej, jeg har mange ting. Har kom så, kom med den, op på bordet med den, som man siger. Do it now. Ja. De kører ind til den her station, ikke også? Yes. Og så siger Samuel Jackson, de går ind, I've got a bad feeling about this. Og så tager han pistolen med og sådan noget. Så kommer de ind på stationen. Så er det første, han gør, det er at gå på toilettet, sådan at Gina Davis står helt alene. Mm. Han skal tisse. Tisse mere, end at han synes, at... at han er på toilettet, det kan jeg slet ikke huske. Så, fordi der er det, hun så står og snakker med ham der, Timothy, imens, og han lader som om, han lægger ind på hende, og får ligesom at tjekke, om hun kan huske ham eller ej. Ja. Så han siger det sådan bogstaveligt talt, 4 sekunder efter, han siger, at vi gør bad feeling, så går han på toilettet. Fordi at, han er lidt dum, ham Timothy, er han ikke det? Fordi hvis hun kun husker ham, så har han jo fået en flaske lige i øjet. Jamen, det er rigtigt. Altså, han står meget tæt på hende, synes jeg, i forhold til, at hun er verdens værste lejemorder, og han er hendes nemesis. Han kan ikke huske noget. Jamen, det ved han jo ikke. Det ved han jo ikke. Han ved jo ikke, om hun lader sig om. De tror alle sammen, hun har været undercover i de her 8 år. Han ved bare, at han har skudt hende, og så blev hun væk. Jamen, han kan jo se på hende, Morten. Han kan jo se på hende. Men det er først efter... Der er så mange lag i den her, Christoffer. Jamen, det er rigtigt. Det er det, jeg siger. Det er så dense. Det er ligesom et løg. Hver eneste billede er så dense. Der er så mange... Christoffer, han ser det jo som sådan en familiedrama, eller kramer. Ja, det er et familieopgør, der handler om en abusive husband. Det er der ingen tvivl om. Ja. Nu siger jeg bare lige hurtigt også, det er lidt en busmys, vil jeg gerne sige. Men på et tidspunkt, på vej... I love it. Du ved slet ikke, hvad busmys betyder, Marianne. Du må ikke bruge det ord. Du har ikke set den. Ja, gå ind og se Totoro og kom tilbage, så ved du, hvad en bus... Nej, okay, godt. Kom. Der kører de forbi, hvor han... Så siger hun et eller andet, you missed your exit, eller sådan noget, fordi at hun... Han vil ikke være med til at hjælpe hende, fordi at det er for farligt. Og så kører han forbi der, hvor de skal dreje, for at køre hjem til hende, fordi så har han alligevel ombestemt sig, og gerne vil hjælpe hende. Ja, ja. Og der, det, på det vejskilt, der står der Scranton, og det er der, hvor The Office foregår. Er det så der? Så kan man godt lige tænke over, at de kører lige forbi der, hvor Michael Scott, han sidder og arbejder. Så det er noget andet, der er lidt mærkeligt ved det der, det er så må han jo køre hjem bagefter, fordi vi klipper til næste dag, hvor det så bare er lyst, og de er ved den der togstation. Men det kan selvfølgelig også være, at de bare kørt hele natten for at komme derhen til den togstation. Jamen, i det hele taget, når de kører, så er det sådan lidt... Nogle gange, så tager det... Altså nu... sådan amerikansk geografi... Jeg har kørt fra Philadelphia til Niagara Falls, og det tager altså 7 timer at køre den tur. Men det er altså nogle gange, så er det sådan, så kører de, og så er det stadigvæk lyst og sådan noget, og det er stadigvæk mørkt og sådan. Det hænger ikke sådan helt sammen, men det skal man nok ikke... Det kan være, det er ligesom det er den samme måde som i Troll 2. Ja. Sådan skulle jeg gøre, ja. Ja, fordi der til sidst, hvor eller til sidst, midt i filmen, det føles som til sidst, det føles som, man har set en anden time der. Nå, hvor de lige har kørt fra hinanden, så er de netop i Niagara Falls. Det er meget underligt. Meget, er det meget... i? Kan man være det? Er man inde i? Jamen, det hedder byen. Det er fordi, Niagara Falls ligger lige på den amerikanske kanadiske grænse. Og Buffalo er den amerikanske by, der ligger ned til vandfaldet, og Niagara Falls er den kanadiske by, der ligger ned til vandfaldet. Så Så det er derfor, når de laver, hvis de vil lave et terrorangreb i Niagara Falls, så er det den kanadiske by. God, I stand corrected. Jeg troede, at... Men nu hvis det er vandfaldet, de vil springe i luften? Jamen det kunne også være. Og så kommer Superman og redder det jo. Nej, det er kun, hvis det er en dreng. Så hvis pigen... Nej, det er kun, hvis det er hvis de kører trokken ud, så gider han ikke... Nej, så gør han ikke. Og så får de, hvad her, Universal Soldiers til at komme. Ja. Så får... Og det er dæmning, ja, det er også den der dæmning. Så de tager alle de der steder, der var en masse vand, så kommer Universal Soldiers. Ja, og de er i, hvad hedder han? De er i... Hvad de hedder? Jeg kan ikke huske, de hedder deres kodenavn. De er i... Dolph. Ja. De er i Jean-Claude Van Damme og de er i Dolph. Har du mere, Marianne? Du vil have... Ja, der er også der er nogle ting, der er utrolig 90'er. Jeg er ikke færdig. Det der, hun tager et shot på et tidspunkt, og så gør hun det sådan mærkeligt. Hun ruller det, når hun er. Det er fantastisk. Jamen, det er der jo ikke. Hold nu op. Det er så fedt. Gjorde du ikke det dengang, Marianne? Skal du lave en body tequila som det næste, eller hvad sker der? Det kommer der, det sker. Og så siger hun, bingo! Sagde ingen siden 1996. Hun er fandme hot dag. Jeg holder, jeg skal mening, jeg synes, hun er hot dag, der hvor hun drikker den der shot. Nej, det ser forfærdeligt. Ja, det er virkelig frik. Bomben, den har en timer, og så har den sådan en, men den springer ikke med timer. Ja, men jeg har en liste, fordi jeg blev nødt til at underholde mig selv på det. Men den har en timer, men det er ikke det er egentlig, når den får en temperatur, at den springer. Hvorfor er der både en timer og en temperatur? Ja, det undrer jeg mig også lidt over, det der med temperaturen. Det forstod jeg ikke lige helt. Hvornår? Han sagde jo, det skaber en kædereaktion. Så timeren starter en lille bump, som varmer det andet op, som så får det til at... Der var en lang... Det var der, vi faldt i søvn. Jamen, det er noget med noget kemikalie, der skal mixe sig med hinanden, ikke? Jo, men hvorfor kan man ikke bare have timeren så? Hvorfor er det vigtigt at vide, hvor varmt den er lige nu? Er det sådan noget så debugging? Har du begge dele, så har du dækket ind, Marianne. Det er da åndssvagt. Det er da ikke sindvigtigt. Det er åndssvagt. Det er deres version af sådan et website-dashboard. De skal lige kunne se lidt af det hele. Jeg skal have nogle stats, Marianne, ikke? Yeah. Der skal stats coming up the ass. Og så lige noget helt andet. I starten, der ser man, hun laver sådan nogle Rice Krispie treats, og hun sidder sådan og japper ned sådan noget dej i en brædpande. Og det der charm bracelet, det kommer bare ned i det der dej igen. Det er simpelthen så uhygiejne, som noget det kan være. Altså. Hun tager det alle dage. Hun er ikke legemutter længere, men hun lever stadig livet hun lidt. Hun skulle selv lære det nøgen, det der sted. Eller bare den der af, måske. Ja, det kunne også, men den det er... det er nemmere. Ja. Og så er hun også bare så hot, ikke? Så kommer lige... Nå. Hun er mere hot. Og så siger hun til datteren, hvad siger du til, at vi får en hund? Og så siger datteren, ja. Yeah. Og så ser man den sidste scene, hvor de har tre geder. Og altså, jeg skulle da noget... Hun er jo også hun er jo hjernen. For at få en hund. Det kan være, hun mener, at en gæt er en hund. Ja. Det er mere det der med, sådan synes, er det i Canada. I Canada, der er hundene gæder. Når vi nu er i gang med det der med at række ned, og det er vi åbenbart, og jeg ved ikke lige helt hvorfor, fordi det er en fantastisk film. Men når vi nu er i gang med at række ned, så er det der med, at hun lige har tændstikkerne. Det er egentlig, hun er lige ved at give op, og så mor, jeg har da altid de her tændstikker på mig, fordi at... så kan jeg altid tænde et lys til dig, eller sådan et eller andet. Det, var, det, ja, okay. det er ikke det værste, faktisk. Det værste er, at hende pigen, som de har bedøvet, som ligger og sover, har på en eller anden måde fået tændt et lys i vinduet, ja, på det værste, hvor hun er. Ja, det er helt, hvordan det der lys var der. Nå, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Og hun har fornyset hende. Det kan være, hun gjorde det, inden hun blev bedøvet. Nej, det har hun jo ikke noget. Ja, det ved jeg ikke, hvornår hun ved. Det kan være, de synes, det er sødt. Det ligger op, hvis den er uret. Nå. Hvad de har tændt, de synes, det er sådan en anden film. De der tændsten, de lugter, de kan ikke lugte ret godt, når de har været inde i sådan en gips. Eller det er Morten hans vidt til. Men det er sådan en bio, der er sådan en bio. Nej, det lugter heller ikke særlig godt. Der er ikke nogen af de andre, der fattede den Christopher Walken. Det kan være, det kommer lige pludselig i nat, så vågner de begge to. Hvad sagde du, Niels? Med uret, eller siger du? Det var bare Mortens joke, der røg. Hen over hovedet. Og det er så jeg forstår ikke den med uret. Giv dig den plads, der jeg har brug for, Morten. Hvad siger du? Nej, det er okay, du skal have lov til. Når du lytter til det her igen, så hører du, den bliver gemt samme sted som uret. Hvad er det for et ur? Jo, jeg ved godt, hvad det er for et ur. Okay, godt. Jeg ved godt, hvad det er for et ur. Ja, det bliver også gemt. Er det noget med, at der er nogen, der har smuglet et ur op i numsen? Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. For 20 years. Ja, der er et eller andet, der er dimmer. Ja. Ja. Nå, ja. Har du mere, før vi kommer helt ned på et andet niveau? Ham der Perkins, han spiller Balon Greyjoy i Game of Thrones. Det var lidt sjovt, synes jeg. Altså faren til ham der, Theon Greyjoy. Ja. Ja. Han er englænder. Jamen, de er jo fuldstændig fra stort set alle afkrog af verden i Game of Thrones. Ja. Ja. Ja. Nå. Og så prøvede jeg at lave en joke om, at det der med, at de er på den kanadiske amerikanske grænse, og så noget med, at der kunne fire sæsoner broen foregå. Men jeg kom ikke rigtig. Okay, du må være træt på det her tidspunkt. Du skal lige, ja. Jamen, har I set broen? Nej. For det er sjovt. Jeg har set broen. Der er lige ude på Øresundsbroen, lige midt i. Ja, der er del i, der er del i to. Det ikke hvorfor? Sådan, det også, ja. På hver sin side er en nu på Sverige, nu er det i Danmark. Så bliver de nødt til at arbejde sammen, svenskere og danskere. Jeg er allerede træt. Er det bedre end det her? Men da de lærte den i, de lærte den i USA, der var det imellem Mexico og USA, så de skulle arbejde sammen på den måde. Mm. Okay. Ja, de har jo lavet. Den er lavet pre-Trump. Og da de lærte... Den der tunnel, er det ikke den? Nej, den her var stadigvæk The Bridge i USA. Nå, okay. The Tunnel, det er den britisk-franske, det er nede i tunnelen imellem Frankrig og... Okay, når der er lavet en britisk-fransk udgave, ja. Hold da kæft, nå. Ja. Ja. Nå, godt. Har I mere? Eller så synes jeg, at vi skal skal lægge den her på hylden. I dine hate-noter. Nej, men det er bare ting, man lige lader mærke til. Ja. Din hate-noter. Godt. Vil I anbefale den her? Det er jeg nødt til at høre. Den er 2 timer, den er godt nok lidt lang. Ja. Altså, den var meget sjov at se igen, altså, når man har set den før. Så det tror jeg heller ikke, jeg behøver at se den igen. Jeg har sagt det, jeg var godt underholdt i 2 timer. Altså, jeg synes, det var tilpas åndssvagt til, at jeg synes, det var underholdende. Men der var nogle ting, der var sådan lidt tårkrummende. For eksempel der, hvor den lille pige, hun beder hende om at rejse op til sidst, og siger, life is pain. Men samtidig var det også lidt sjovt, så jeg ved ikke rigtigt. Men du kan huske det jo, hun siger det. Det er jo det. Det er mindeværdigt jo. Det er jo det. Mm. Den var bare sådan lidt middle of the road, så den, jeg synes ikke, den var... Jeg ville have sådan en bomberstik på den. Gjorde det nok til at være sjov. Life is pain. Ja. Tatovering i panden. Ja. Life is pain. Jeg skal altså lige, ja. Så meget elsker jeg heller ikke den her film. Okay. Ja. Hvad med dig, Niels? Jeg kom lidt i tanke om det, så jeg så den, hvorfor jeg ikke har set den i rigtig lang tid. men den har, altså den har mange gode ting, men den halter jo rigtig vejt med, man ikke. Jeg købte i hvert fald slet ikke Davis på noget tidspunkt som actionhelden altså. Men den er, når man godt kan lide Shane Black og hans måde at skrue på, man godt kan lide Renny Harlin, og en gang også synes jeg, at Gina Davis var ganske sød at kigge på. Altså, så, den har mange plusser, men jeg vil langt hellere se Last Boy Scout igen, vil jeg sige. Mm. Bruce Willis er det også sød. Jo. Eller Deep Blue Sea. Ja. Jeg har faktisk en ting. Nej, der er ikke det. Vi er færdige faktisk. Vi har sagt, hvad der er at sige om den film. Ej, nu skal du lige høre her. Fordi det er noget med soundtrack, og det er ikke så altid, jeg kan sige noget om det. Fedt. Der er en sang her i, som hedder No One Told Me About Her. Yeah. Det er sådan en uptempo version af den sang, jeg tror. Jeg ved ikke, om det er originalen, den er indspillet 1000 gange. Den er også med i Kill Bill 2, så det er nok sådan en... Det er et gammelt 60'er nummer. Det er... En action-dame ting, at så skal den sang være med. Det er ikke med i Aliens. Is not there, ja. Ja. Det var bare det, jeg ville sige hej. Ja, det er godt. Jeg er glad for, at vi fik den med. De kalder dig Columbo ude i byen. Ja. Ja. Ikke ting, så. Jeg har også det der lazy eye. Nå ja, det var derfor. Tøstrømfing! Det var derfor, du mindte om Columbo, der ved. Ja. Og frakken, og det hele. Ja. Og cigaren. Nå, skal vi ikke sige, det var det? Om, ja, okay. om den film. Næste gang, næste podcast optager vi, prøver vi i hvert fald på, det skal ikke kunne sige, om det lykkes. Vores forventning er, at vi prøver at sidde sammen og optage næste podcast, så det bliver lidt spændende. Så kan vi sidde og slå hinanden imens. Og det ser jeg frem til personligt. Fedt mand. Men hvad der er endnu mere spændende, det er, at vi kan ikke rigtig blive enige om, hvad vi skal se. Så vi er hver især kommet med en film, og så laver vi, det kan I så ikke se, men det er sindssygt fed radio. Det er super fedt det her. Det er sådan en virtuel roulette. Ja, men kan du ikke bare forklare det? Det er jo lidt ligesom, når man hører fodbold. Det er gang med, Christoffer. Jamen ja, men jeg siger det også bare. Ingen tålmodighed fra de unge nu til dags. De spoler og spoler, hver gang de ser YouTube. Stapper og går på, ser VHS-bånd og det hele. Fuldstændig ustyrligt. Ja, jeg kan se det. Jeg kan se det i morgen. Ja, det sagde hun også godt. Ja. vi har hver valgt en film, og hvilke film har I valgt, kan I tage? Og så... den joke, den kan lige så meget det mening, som det er Asens Omsen. Det er ikke meningen, det skal mening, Christoffer. Christoffer, du har valgt Tango og Cash. Det har jeg nemlig. Den har du snakket om længe. Fantastisk 80'er body cop actionfilm, så vidt jeg husker. Ja. Jeg tror, du husker den bedre, end den er. Hvor der er nogle gode... der er en, der får en håndgranat ned i bukserne, og så er der masser af våben med lasersigte på. Så det er fandme godt. Ja, og Stallone, han siger, I hate Danish på et tidspunkt også. Okay, ja, der er nogle store monster trucks og sådan noget, det er godt. Og det er Stallone, og det er, hvad hedder han? Kurt Russell, jeg var lige ved at sige Russell Crowe, men det er det ikke. Vi kan også se Kvinde over bord, ikke det, den hedder? Overboard med Goldie Hawn. Ja. Kurt Russell, det er stort set samme plot. Okay. Samme plot næsten. Bare du kunne se, det er ved at lave et remake, lige nærmest den film, hørte jeg den anden dag. Du kunne også se The Computer Wore Tennis Shoes med... Det er Russell også. Det er en fantastisk titel. Hvad er det for en? En af han, dengang han var Disney-stjerne, Kurt Russell tilbage i 60'erne og 70'erne, der var han jo med en masse film for Disney, og der var han blandt andet sådan en levende computer på et tidspunkt. Okay, det lyder fedt. Det er en fantastisk titel. Ja. Hvis jeg får et band, så skal det hedde det. Nå. Ja. Niels, du valgte Donnie Darko. Den synes du, vi skal se. Den synes jeg, det var på tide, og nu... er der jo kommet en ganske udmærket version fra Arrow også, som det giver mig så endnu en undskyldning for lige at få den åbnet. Ja. Så plastik er den. Så. Ja. Og det, jeg husker den som en god film, så det håber jeg, at det mener, det er rigtigt. Hvilket cut skal vi så se af den? Er det bare musikken? Ja. Der er to versioner af den, og hvis det bliver den, så må man selv vælge i hvert fald en version. Nej, man skal se den rigtige. Nej, vi skal se den rigtige. Ja. Jamen, så kan man diskutere, hvad der er hvad. Altså. Ja. Hvis du har set den før, Marianne, så bliver du i løbet af de første 2 sekunder klar over, at du ser den forkerte, hvis du sætter den på. Ja, så finder du ud af, at du allerede lavet en fejl, ja. Når det ikke er den rigtige startmusik. Intromusikken, jeg har set den på en DVD. Sikkert en dårlig DVD-udgivelse. Dansk. Nej, det var den. Men det har jeg mindst været den rigtige biograf. Ja. Fordi den der director's cut, der kom senere hen, hvor de forklarer, hvad der sker i den, eller forsøger på at forklare det, den er aldrig kommet i Danmark. Okay. Cool. Og Marianne, du har valgt The Last Action Hero. Ja, og det kan jeg så sige, det er også en Shane Black skrevet film. Yes. Og det er jo sådan et tilfælde, at det lige var det. Du sagde, at du valgte den, fordi du havde lyst til, at vi skulle være sure igen. Ja, men det var nok også fordi, at jeg havde regnet med, at den her var bedre. Altså, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være så genævn til den her. Altså, synes jeg bare, den her film var også god. Den her film var også god. Den her film var også god. Synes jeg, det har været lidt længe. Jamen, det er rigtigt. Men jeg har faktisk lidt, jeg har lidt et soft spot for Last Action Hero, fordi den bare er så meta også. Det synes jeg er mega fedt. Der er sådan en virkelig irriterende 90'er dreng med i den. Ja, det er der. Brian Austin Green, er det? Nej, hvad hedder han? Austin O'Brien. Austin O'Brien, ja. Hvem er det, Brian? Og det er ham fra... Venner. Det er David Sinner. Eller nej. Det er Megan Fox's mand. Megan Fox, ja. Michael Fox. Ja. Måske ja. er der nogen, der får en håndgranat ned i buksen også, op på et tag her? Eller er det det for at tænke om cash, jeg kan huske? Der er i hvert fald en, der har en håndgranat, eller der har en bombe ind i sig, der er ved at sprænge op på toppen af et højhus. Ja. Han sådan en, der joker med, der pruttede mig en gang. Og sådan noget. Ja, og så er det, ja. Og det er den styreste film, der Nej, please ikke lade os. Og så er det også en John McTiernan-film. Det er en fantastisk film, og så er der også en udgave af Hamlet deri, og der er... Der er ham der, morderen fra Manhunter, han spiller med i den, så vidt jeg husker. Ja, og hvad her det? Så er der endnu en Game of Thrones mand med. Charles Dance er med også, jo. Ja, sgu da. Han er fantastisk deri. Smiley øjet. Ja. Han er fantastisk deri. Ja. Cool, og jeg har valgt en film, som vi har snakket om cirka hvert podcast, siden vi startede, men aldrig har set. Og som jeg aldrig har set. Mean Girls, og jeg tænkte, det var på tide. Nu må vi se, hvad det lander på. Det vi gør så, det er, at jeg har den her virtuelle roulette, som jeg lige giver en tur, et spin, og det den så lander på, det er så den film, vi ser til næste gang. Spin the wheel! Spin the wheel, ja. Og så, vi har desværre ikke lige så fedt et jul som i Wheel of the Worst med Red Letter Media, det kunne have været fedt. Men Morten, hvad skal den lande på, før vi den er, altså, jeg forstår ikke det her, skal den være blå, den lander på? Nej, fordi så vælger den din film. Jeg kan heller ikke se, hvor pinden er henne, den der vælger. Når jeg trykker på den her, så drejer den rundt, ja. Og det den lander på, det kommer til at stå med store bogstaver over skærmen. Så I kan så se der det. Nogen, der er slet ikke nogen tvivl. Det er fandme et fat i jul, det her, du har fundet. Jamen lav et bedre jul. You had one. Jeg får Rich Evans til at bygge det. Ja, det er klart bedre. Og vi skal have en af de der, hvor der kører sådan en bold ned. Hvad fanden er det hedder? Plinketto. Ja, Plinketto. Christoffer, sådan en vil vi have, nu når vi skal op besøge dig. Okay, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg skaffer det. Et Plinketto-board. Yes. Bygger det bare. Go for det. Det skal kun være 2,5 meter højt. 3 meter højt. Yes. Godt. Nå, nu giver jeg den her en spin, og så det, den lander på, det er den film, vi ser og snakker om. Til næste gang. Jeg vil så sige digge. I må gerne sige digge. Det er bare et plinko bord. Så. Digge. Det var det eneste, jeg ikke gad at se. Okay. Patrick Swayze er med i den. Det er han. Hans hyggeligste rolle til dato. Og vi kan så afsløre, at det bliver Donnie Darko. Ja. Ja. Han er bare... Så kan jeg få Maria med også, jo, når Patrick Swayze er med. Er det ikke næsten Tom Cruise? Det tror jeg ikke. Det er også mest bare, fordi jeg lige har set den, og de andre har jeg ikke set i 100 år. Det er udmærket, men det er lige før, jeg skal have fat i den nye udgave, så. Du kan ikke nå jeg det. Jeg har kun den gamle. Du kan ikke nå det. Nej, så må jeg den gamle Blu-ray ned for helvede, det går nok også. Ja. Godt, jamen det er jo fantastisk. Skal vi ikke bare sige, det var det? Jo. Næste gang sidder vi sammen og slår på hinanden. Mens skal vi snakke om, hvad vi har set siden sidst, eller har vi droppet det? Det kan vi også sagtens. Har du set noget? Du er lige ved at komme ud, Morten, så hæver jeg dig tilbage igen. Jamen, vi kan sagtens snakke om, hvad vi har set siden sidst. Christoffer, hvad har du set siden sidst? Det kommer til at virke så naturligt nu. Yeah. Men jeg har set, jeg fik endelig taget mig sammen til at se Tree of Life. Jamen, tak for det. Hvad har du set siden sidst, Niels? Jeg har ikke set Tree of Life. Er du rude? Jeg har endelig fået taget mig sammen til at se Tree of Life. Og jeg to gange. To gange. Så mig en gang, ja. Og jeg synes, det var ret fantastisk. Han har sådan en helt... Han har sådan en helt speciel måde at lave film på. Den er sådan lidt, den er sådan lidt svært at beskrive, fordi den er bare meget sådan meget ham. Jeg fik faktisk lyst til at gense The Thin Red Line, men det bliver sådan meget sådan poetisk billedsprog, hvor lyd og billeder sådan går op i en højere enhed, og det man får sådan nærmest sådan montageagtige segmenter, hvor man sådan selv skal prøve at støbe noget mening ud af det på en eller anden måde. Og det kan jeg rigtig godt lide. Altså den overlader rigtig meget til seeren. Og også sådan dramaturgisk er den også interessant, fordi den ikke sådan den er ikke bare sådan en fortælling fra den ene ende til den anden. Det er virkelig en, jeg synes virkelig, det var en fantastisk oplevelse, men man skal jo nok være lidt villig til det der, men den har nogle fuldstændig fabelagtige billeder, hvor man bare sidder med kæben nede på gulvet, altså, og musikken der i er også helt fantastisk. Men især han sådan en evne til at skabe billeder og sådan skabe følelser af miljøer, er sådan helt fantastisk. Så ja, stor anbefaling herfra i hvert fald. Man kan få set den endnu. Det har man nok. Men jeg har aldrig set den. Jeg så den biografen engang. Jeg synes, den var dybt kedelig. Du synes, den var kedelig? Nå, okay. Ja, og jeg synes, det eneste, der fungerede i den, jeg synes, det er en flot film, bestemt. Men jeg synes, det eneste, der fungerede i den, det var den der almindelige historie, det med Brad Pitt og er det ikke Jessica Chastain, der er med i den også? Jo. Det fungerede fint, men alt det andet, der hvor de render rundt på stranden der i 2,5 timer, altså. Ej, det er kun til sidst. Ja, men ja. Det er kun til sidst 2,5. Hvor lang er den? Ja, det er jo 2 timer og 20 minutter. Og så kortere end Long Kiss Goodnight. ja. Men altså, man skal selvfølgelig være til det der. Altså, den er jo meget sådan visuelt båret, det vil jeg godt give ret i. Og det er altså, meget sådan... altså, det er ikke, fordi jeg ikke er til det. Jeg kunne godt lide The New World, den synes jeg er rigtig flot. Ja, og den har jeg så ikke set. Ja. Og rigtig vellykket. Men, cool. Den... Ja, The New World har jeg nemlig ikke set af samme grund, fordi den der Pocahontas-historie siger mig ikke noget som helst. Ja, det er jo bare en del af det, altså. Det er jo... Der er ikke så mange Disney-sange med. Der er 2 måske. Men den er værd at se. Altså, det handler ikke bare om det der forhold mellem de to, fordi det synes jeg lyder lidt kedeligt. Altså, det er jo det der sådan, at det gennemgående i den, men det er jo stadigvæk sådan et... Den måde, han laver film på, Malek, det der med at gøre det... Bruge tid på, og så hører man... De tænker, og de går ud i kornet, og ligesom i Gladiator, og bla bla bla. Altså, men det er ikke en actionfilm endnu, altså, men hvis man slet ikke kan tåle historien om Pocahontas, så skal man ikke se den. Altså. Fordi okay. det er hende, der er en af hovedrollene i den, og det er ærgerligt, fordi hun spiller skide godt, men jeg tror ikke, man har set hende i nogen siden, hende, der spiller. Powhatan hedder hun, sagde hun ikke, Pocahontas. Okay. Jamen, det kan godt være, jeg skal prøve at give den. Jeg fik faktisk lyst til at se noget mere af ham, fordi han er bare så speciel, synes jeg. Altså, han er virkelig... Jeg kan godt forstå, hvorfor man... Jeg tror sagtens, jeg kunne have det sådan med nogle af hans andre film. Jeg tror nemlig sagtens, jeg kunne have det sådan med The New World, og jeg synes, det var kedeligt. Men lige netop den her, den på en eller anden måde, så fungerede den bare for mig. Cool. Marianne? Ja, jeg har set Logan, men den gider jeg ikke snakke om. Jeg har set, det er ikke en film, men jeg har fået rent set. Jeg har set et af de nye afsnit af Gilmore Girls. Nej! Den rigtige serie. Det var da også på tid, du fik set. Af de der nye afsnit. Og holy crap, hvor er det bare mærkeligt. Og altså ret skidt indtil videre. Det er simpelthen, har du set den alt? Jeg har set den, ja. Du har set alle 4. Jeg håber godt nok, at de bliver bedre. Afsnit 3 er ikke særlig godt. Jeg synes godt nok, at afsnit 1, det var meget, meget skidt. Og det var meget sådan, hvem af de gamle skuespillere kan vi få med? Fordi de skal alle sammen være med. Ja, de er jo i alle 4 afsnit, får de alle der med, der lever stadigvæk, sådan set. Okay, ja, altså. Ja, jeg synes godt nok. Og ham der, Luke, han har fået de vildeste hairplugs. Altså hans hairline, den der bare 3 centimeter længere ned, end den var der for 10 år siden, fordi at han har fået de der hairplugs, og det ser bare, altså det ser som om det er en rotte, der bor op på hovedet af ham, eller sådan noget. Det er meget... Der er sådan et afsnit af Family Guy, hvor de gør nar af Gilmore Girls, fordi det er jo så meget med, at de sidder og snakker hurtigt til hinanden, de der mor og datter. Og i Family Guy, så sidder de sådan og snakker på sådan en, selvfølgelig sådan en gør grin med Gilmore Girls måde. Og hele det her afsnit, det føles lidt ligesom, at det sådan er nogen, der prøver at lave noget, der skal minde om Gilmore Girls. Jamen nej, jeg var skuffet. Der er gode ting i de afsnit der, men altså det er, jeg tror, jeg så dem sammen med min mor, og hun sagde det nok mest på den bedste måde, at de var da okay, men det var ikke nødvendigt, at de lavede dem, altså. Ej, altså, ja. Nu ventede vi 10 sekunder fra det sidste afsnit af den rigtige serie, og så til vi så det første. Altså, ja. Så det var sådan... vi gik også rimelig hurtigt fra den gamle serie så over det der. Det er også, når man så ser ved herne Lauren Graham, hvordan hun er bare blevet rimelig fra. Hun er også blevet spartlet, altså. Ja. Hold da kæft. Ja, ej, det... Jeg tror, de skulle have ladt den hest sove, eller hvad? Det siger man ikke, men det siger jeg så. På bjergeden, et eller andet. Ja. Ja, det var bare for at slippe for at snakke om X-Men. Ja. Nå. Hvad har du set siden sidst, morgen? Ja, vi tager lige Niels først, så kan vi snakke om X-Men til sidst. Jeg har ikke set X-Men. Den eller Turtles, så må du selv bestemme. Nå. Jeg har set Headshot. Sådan. Den seneste film med Iku Vase, tror jeg, han hedder. En indonesisk splattet actionfilm, fyldt med vold og blod og mennesker, der kommer rimelig slemt til skade på mange mulige og umulige måder. Og hvis man kunne lide The Raid-filmerne, så tror jeg også, man vil kunne lide den her. Altså, der er ikke så voldsomt meget i den. Altså, det er sådan set bare The Bourne Identity på indonesisk, og med en del mere vold smidt oveni. Eller er det Long Kiss Goodnight bare med en mand og på indonesisk? Ja, det er så også det. Så bliver det rent meta. Det lyder, altså det du siger, den minder lidt The Raid, det lyder jo godt. Ja, ja. Det er det, jeg håber. Og der er jo så også et par af de der var med i The Raid 2, hende Hammer Girl, der ja. Var med i den. Hun er med i en rolle, og så er der en anden en, der også er med, som jeg ikke lige fangede, hvad for en rolle hun spillede i Headshot. Men en Hammer Girl, hun er med i den også. Altså, hun gjorde en god figur i The Raid 2 i hvert fald, og det har hun også udmærket i den her. The Raid 2 minder den så mest om 1'eren eller 2'eren? Den minder ikke rigtig om nogen af dem. Det er en anden type film. Altså, det er mere sådan... Jeg ved ikke, altså de leger med kameraet også. Der er nogle meget sjove ting med kameraet, der er til i den også. Altså, man følger ham igennem, han hopper igennem et vindue og sådan noget også. Altså, det gjorde de jo lidt i Raid-filmen, i hvert fald i 2'eren. Ja, den der biljagt der var lidt sindssyg. Ja. Og her der er nogle ting, og man kan se, hvad der foregår. Eneste jeg vidste om den, det var, at han var med ham fra The Raid-filmen, og så har jeg ikke rigtig læst andet om den, at det så var en actionfilm. Og så læste jeg nu om den bagefter, var der nogen, der brokkede sig over, at den var klippet så hurtigt, men jeg ikke kunne se, hvad der skete. Ah, det er den så ikke helt. Altså, så har de ikke set Hollywood-film med Liam Neeson, hvor han bliver klippet 100 gange, hvor han skal hoppe over et hegn. Altså, så. Ja, eller Man on Fire med Tony Scott. Ja, det var så helt den stil, han kørte Tony Scott. Ja. Altså, det var Domino. Det er også til at blive rimelig træt over det. Ja, men det var så helt den stil der. Men det der med, at de klipper actionscener i Hollywood, fordi de kan ikke finde ud af at lave action, og det kan de altså her. Og her der er der altså nogle scener, hvor de kører i lange takes, og man følger dem, og man godt kan se, at der er altså brugt rigtig meget tid på at lave de scener. Altså. Men jeg så traileren til den, og det ser fuldstændig sindssygt ud. Altså historien ser ret sindssygt ud. Det er sådan, at man har mistet sin hukommelse og sådan noget, ikke? Ja, han har fået et headshot, sådan set. Det er det, at titlen hentyder til, at han er blevet skudt, og så skal han prøve på at finde ud af, hvad det er, at hvorfor han er blevet skudt. Det er ligesom hvorfor, i den der film fra midt-90'erne med, hvad fanden hun hedder, Gina Davis, hvor hun også blev skudt i hovedet. Ja, faktisk. Ja. Og så da han så er ude at køre i Indonesien der, så han rammer et dørdyr, og så han river halsen af den. Han brækker ikke bare halsen af på den, men han river halsen, han river hovedet af, og så spiser han det. Råt. Men er det ikke lidt ligesom plottet i While You Were Sleeping? Er hun ikke også blevet skudt i hovedet der? Er det ikke derfor, hun er i koma? Nej, det er jo ham, der sover. Det er mig, der husker. Er ham, der sover det. Ja. Han er ikke blevet kørt ned af et tog, eller sådan noget? Han blev kørt ned af et dårdyr. Ja. Der kørte et tog i New Yorks underground. Der hang et dårdyr sådan på fronten af toget, ligesom i Spider-Man 2. Ja. Yeah. Men altså, and it's a wrap. hvis man ikke, altså der er nogle af de der voldscener i den, der minder, der er sådan lidt op og røre samme type ultravold, som der var i Green Room. Fedt. Okay. Du sælger den godt. Det lyder som en film, vi skal se det, til vi møder hinanden, tror jeg. Ja, Marianne ved ikke lige, hvad du laver så imens, men altså. Nej, for hun må ikke se på sin telefon. Så kører jeg til tværsted for en is. Og den ligger jo på Amazon Video. Ja, den kan jo så slice på iTunes, har jeg hørt. Ligger den på den danske Amazon-video? Nej. Nej. Men det kan, den ligger på den danske iTunes. Det er i hvert fald... Nej, det er ikke også den amerikanske iTunes. Jamen, der er danske tekster på. Var der en, der havde skrevet inde på vores forum, at der var skandinaviske tekster på. Okay. Men det kan i hvert fald lejes til 40-50 kroner på Amazon Video, altså. Og så ses det. Ja, hvis man har adgang til den amerikanske Amazon Video. Yes. Ja. Men det har man jo. Det har man jo. Ja. Måske. Cool. Ja, jeg har været i biografen med Marianne til Logan. Marianne. Og Gert, også for den sags skyld. Den synes jeg næsten, vi snakker om nu, når Marianne hun ikke gider. Fordi jeg gider også godt, men jeg vidste godt, du gerne. Jeg har ikke set den. Jeg så Turtles, den nye Turtles 2 forleden dag, så det, den var faktisk bedre end The Longest Goodnight. You take that back. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det var faktisk... Nå, okay. Det var faktisk... Det var okay, eller? Den kan vi tage næste gang. Men ja, okay. den er bedre end den første, som vi har set. De har lyttet til kritikken, de har læst internetforum. Den er meget campy. Altså, den er dårlig, men på en nogenlunde god måde. Og Megan Fox, hun er fuldstændig frygtelig. Ja. Også ham fra Arrow, ham kan jeg heller ikke lide. Han er også ret plastik. Nå, men Logan, det er jo en helt anden film. Og jeg snakker lidt med at spoile den, Niels. Men det er jo... Også Christoffer, jeg har ikke set den også, Christoffer. Hvorfor er det, du advarer mig, som om jeg kunne finde på at blurbe ud og spoile omkring? I'm not that kind of guy, man. Du siger altid spoiler-effekt. Eller spoiler-effekt. Spoiler. Spoiler-effekt. Efter du har sagt. Spoiler-alert. Ja, lige efter du har sagt. Det er sådan Kirsten Birgit, hun siger, det er. Okay. Jamen, var den god, det må du godt spoile, om den er god eller ej. Nå, det er jo Hugh Jackman har jo længe sagt, eller han har sagt mange gange, at han vil stoppe med at lave Wolverine-film. Og den her gang mener han, det er jo så måske, det ved jeg så ikke. Han kan nok lave det om nu. Men indtil videre er det i hvert fald hans sidste Wolverine-film. Så det er jo rigtig spændende, og det er også en film, som de længe har sagt skulle være deres udgave af Mark Millars Old Man Logan, som jo er sådan en udgave af Wolverine mange år i fremtiden, hvor verden ser ret anderledes ud, og hvor Wolverine er blevet gammel og gnaven, og i tegneserien har han så fået en familie. Det vil jeg ikke sige, at man har her i, det må I finde ud af. Men det, hvad kan man sige, det er ikke rigtig tegneserieudgaven, vi får, og det er sådan set nok meget godt. Nej, det har været rimelig sindssygt. Ja. Jeg tror, det her det er den bedste udgave af Old Man Logan, vi kunne få. Og jeg sådan historiemæssigt kunne faktisk rigtig godt lide den, at vi er et godt stykke ud i fremtiden, og vi har den her gamle Wolverine, som jeg hørte nogen lave sådan en sammenligning, at det er X-Men-udgaven af The Unforgiven, og det synes jeg passer sådan rimelig godt. Han er gammel Unforgiven. Ja, Unforgiven. Og han er gammel og brugt og kan ikke mere og er sur og og jeg synes hans udgave af Wolverine her i synes jeg er den bedste vi har set. Altså jeg synes han er fantastisk. Og det han går igennem i den her film og det der sådan holder ham kørende i den her film synes jeg fungerer rigtig godt. Hvor vi har ham og en gammel Patrick Stewart og lidt andre. Man kan ikke rigtig sige så meget uden at spoile det, og jeg synes den fortjener at blive set uden at blive spoilet for meget, fordi ja, så dyb behandling heller ikke. Men jeg synes den fungerer rigtig rigtig godt, og de biroller der er med deri fungerer rigtig godt. Jeg er ikke super vild med slutningen, faktisk. Den kunne jeg ikke rigtig lide. Men jeg synes, det er en rigtig god film, og en af de bedste X-Men-film, vi har set i rigtig, rigtig lang tid. Altså, jeg synes, det er en af de bedste X-Men-film. Punktum. Altså, ja. Jeg synes, den er på højde med X2, som jeg synes faktisk er den bedste i serien. Men efter at have set dem igen, der er jeg faktisk ikke så vild med de gamle. Altså, jeg synes, de bliver... Okay. Altså, man kan godt se, at de er lavet der i 2000'erne. Og altså, den her holder sikkert heller ikke særlig godt om 10-15 år. Men jeg synes bare, den her barske virkelighed, vi har her i. Og... Ja, den er meget barsk, og den er sindssygt voldelig. Altså, den er sådan fuldstændig vanvittig voldelig. Det, altså, jeg er virkelig overrasket over, hvor voldelig den var. Det synes jeg så faktisk ikke, fordi jeg har netop hørt, at den skulle være fuldstændig vild, og mange, der slet ikke kunne holde til at se den, og det synes jeg så slet ikke. Nej, men det er næsten Robocop-level. Jo, men det er jo slet ikke, altså nu når vi har snakket om The Raid, altså det er jo slet ikke sådan, og det havde jeg forventet. Men den er voldelig, og jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, fordi han bruger volden, fordi han er så... Altså, ja, man ser jo lidt, hvad for nogle konsekvenser ja. Logan, sådan en fyr som Logan egentlig vil have. Altså, hvad, han er måske ikke så pæn en superhelt, vel? Fordi det vil hurtigt blive rimelig voldeligt, fordi at... Ja. Ja, når du har klør på dine hænder, så ja. Du ikke kan slås ihjel, så... Jeg synes, den er god. Altså, den har en masse fejl også, men jeg synes, det er en rigtig, rigtig god film. Den har virkelig meget på hjertet, og ja. Det kan man bare mærke. Og man kan også, jeg synes også, det er fedt det der med, at man kan høre, at de har arbejdet enormt lang tid på manuskriptet, og udsat den flere gange, fordi ja. Manuskriptet netop ikke var perfekt. Så de har fået lov til sådan at virkelig, det virker, jeg ved godt, det virker fuldstændig vanvittigt, men det der med at give en instruktør fuldstændig plads til at lave fuldstændig, hvad han vil, uden at få et eller andet selskab til at blande sig i, hvordan de tror, filmen skal være, sådan at det rammer mest muligt publikum. Altså, det synes jeg, at man kan mærke, at det er virkelig en film, der er noget på hjertet. Den er lavet meget ligesom sådan en... Den har sådan en indie-feel nogle steder også. Og det her med, at Hugh Jackman gik ned i løn for, at det skulle være en R-rated film, synes jeg også er fedt. Altså, det er jo en fed del af historien. Det er faktisk en film, jeg også har lyst til at se igen. Jeg har rigtig meget lyst til at se den igen, ja. Den har et eller andet på hjertet. Altså, den er sgu ikke bare sådan ligegyldig. Og den gør noget nyt ved superhelte-genren. Og det er der godt nok også brug for, ikke? Altså, ja. Altså, det er også en, på en eller anden måde, det er noget af det, de har taget fra tegneserien, at det er sådan lidt en road movie i ja, tegneserien, ja, ja. Han er jo på tur med Hawkeye på tværs igennem USA. En blind Hawkeye. Ja, en blind Hawkeye. De kunne have god grund nok ikke lave, fordi de har ikke rettighederne til Hulken. Han er jo den skurken i tegneserien. Jamen, jeg synes egentlig også, som du siger, jeg synes egentlig, det her det bliver sin egen film. Altså, ja. Det bliver en anden historie egentlig. Den bliver egentlig mere centreret omkring hans forhold til nogle af de der personer, han er med på den her rejse. Ikke? Altså, og det synes jeg er fedt. Den var også sådan meget... Stephen Merchant, han var rigtig fed her, ikke? Det ved ikke, om du... Jeg synes, han var rigtig sej. Han var helt fantastisk. Jeg synes også, at Patrick Stewart også var virkelig god her i. Ja. Det er den bedste udgave af... Eller den, det er den udgave af Xavier, hvor han spiller bedst, i hvert fald, synes jeg. Helt sikkert. Og det var fedt, uden at sige for meget, det var fedt, det forhold, de to havde her i, Wolverine og Xavier. Ja, man får virkelig, han er jo meget sårbar, de er jo begge to meget sårbare, ikke? Jeg havde måske håbet lidt, som du siger også med slutningen, at man havde valgt at gå en lidt anden vej, og måske, man kan sådan diskutere, om det laver et knæk på et tidspunkt, i forhold til at blive lidt for meget en slave af den der superhelte Hollywood-modellen, men jeg følte bare ikke noget i slutningen, hvor jeg havde altså hele den sidste halvdel er jo meningen, den skal være meget følelsespræget, altså der skal være mange følelser på spil, hvor jeg hører flere, de kom tuden ud af biografen og sådan noget, hvor jeg bare sådan siger, nej, sådan var jeg heller ikke, men jeg følte faktisk noget andre steder i filmen meget mere, end jeg gjorde til sidst. Ja. Der var nogle andre scener, hvor jeg synes, der var mere sådan, hvor man mere følte noget for karaktererne. Altså, det er jo også så fedt, det der med, at den er så centreret omkring, altså det er jo virkelig en god film, men det der med, at den er sådan centreret omkring en lille gruppe af mennesker, ikke? Og så er det bare dem, man lærer at kende. Og det er lidt ligesom det der, vi snakker om, da vi snakker med Dread, ikke? Det er bare a day in the life, ikke? Det er ikke sådan noget med, at det er, hvis man nu tager den i forhold til X-Men Apocalypse, ikke? Som er... Det er en neutral modsætning, ikke? Ja. Man kommer alligevel ud et halvt år inden, ikke? Med det samme selskab og de samme producenter. Er en helt anden film, hvor det ender i, hvor det er meget det her med, at jorden er ved at gå fuldstændig under, og vi skal have et kæmpestort computer, CGI-opgør, ikke? Hvor der flyver ting og sager over det hele, og man er sådan mere eller mindre forvirret, ikke? Og det larmer, og altså, der er det her noget helt andet, ikke? Det synes jeg bare er forfærdeligt. Og så Hugh Jackman er jo bare fantastisk. Ja, han spiller jo også bare den bedste udgave af Wolverine, vi har set også, ikke? Så alle piker virkelig med den her film, altså det er næsten, altså jo mere jeg sådan fra den afstand, jo mere og mere vil jeg næsten sige, at det er næsten den bedste X-Men-film, måske sammen med X2 for mig. Ja. Men jeg synes ikke, du kan sige, at det er A Day in the Life of Elizabeth Dredd, fordi altså den... Spinder. Jo, men jeg mener mere det der med, at det er ikke... Nej, det er ikke himmel og hav, der står i et, altså... Eller nej, de har brugt CGI på den rigtige måde her i, altså det, hvor de har, i stedet for de her store action, fordi der er ikke særlig meget action her i. Det er ikke derfor, man skal se den. Det er bare drama, ikke? Ja. Egentlig, på mange måder. Ja. Så, og jeg synes klart, den er, altså, den er værd at se i biografen. Det er ikke sådan en stor actionfilm, hvor du skal ind og se et stort slag, som i Ringenes Herre eller et eller andet. Men bare det for at blive lukket inde i den her mørk sal, og virkelig kunne fordybe sig i den her film. Jeg synes, det gjorde den rigtig fed. Men det er også, man skal gå ind og se sådan nogle film her, hvis man vil, altså gerne vil se nogle flere af nogle film, der tager nogle chancer, ikke? Ja. Og det er jo også bare forfriskende at se en R-rated film igen. Ja. I sådan en ret stor film, ikke? Altså der findes jo R-rated film, men det her med, ligesom i 90'erne og i 80'erne især, hvor vi fik de her store actionfilm, som var R-rated, ikke? Altså det er jo sådan en tid, jeg drømmer mig tilbage til, fordi at du kan altså, man siger nogle gange det der med, at det gør ikke nogen forskel, om en film er R-rated eller ej, det er nogen, der påstår, men alligevel, det giver instruktøren og skaber nogle friheder, ikke? Altså som man ikke har, når man hele tiden skal tænke på, at man ikke må se folk bløder, når de bliver ramt af kugler og sådan noget. Og jeg synes, det var fedt. Jeg har det ligesom Morten. Altså, jeg synes ikke, at den var sådan specielt blodig eller voldelig. Altså, det var bare, men også som du siger, det var rart, at den var R-rated, sådan at der var lidt, altså, det så sådan realistisk ud på en tilpas måde til mig. Ja, så er der heller ikke brugt alt for mange computer skabte effekter, og slåskampene og eller action-sekvenserne, der er ikke sådan noget shaky cam, hvor det er, apropos det her med at klippe hele tiden, hvor man klipper 35 gange, når en hopper over et hegn. Ikke? Altså, det er jo også, så det kan, men jeg håber også, at den på den måde er et tegn på nye tider, hvor blood packs kommer tilbage, og hvor vi tør at filme det, der er i scenen, uden at ryste for at få folk til at føle, hvad der er den her action-scene. Ja, det skal ikke altid være bombs og fantasy. Action, og så filmer vi det bare. Ja. Ja. Men jeg synes også, at det var god, selvom at jeg ikke har læst nogen tegneserier overhovedet. Altså, man kan sagtens se den, ja. Og synes, at den er god, selvom at man ikke er specielt meget til de der pølsefabriks superheltefilm. Ja, men det er sådan en eller anden comedy, der har lavet det, ikke? Altså, det er jo meget rigtigt udtryk. Jeg synes, den var virkelig god. Altså, X-Men Apocalypse virker som en comedy har spyttet ud, ja. Ikke? Og det gør Marvels film også. De er altså også meget, altså, jeg kan rigtig godt lide mange af Marvels film, men de gør nok også meget safe, ikke? Der bliver fandme godt nok ikke taget mange chancer i, for eksempel i Doctor Strange, eller... Nej. Eller hvad hedder den der Civil War, vel? Det er jo ikke sådan, at nu er det banebrydende, og nu er det en helt ny tone, eller sådan noget. Altså, det er blevet lidt pølsefabrik, ikke? Og hvis man vil have noget andet, så skal man altså støtte sådan noget her. Yes. Cool. Jamen, du er glad dig, Niels. Yes. Han har lukket, han har siddet med papir i ørerne. Og... Altså, nej. Ja. Cool. Jamen, skal vi ikke sige, det var det? Jo, og vi ses næsten her til Donnie Darko, så. Som til ved... jeg ser på, det er rigged. Jeg ser på, vi finder nogle stemmer. Nå, hvis det er rigged, så er vi inde på Mean Girls. Det var afspillet det var en film, der havde optaget, det var afspillet. Ja, det er rigtigt. Det kunne det lige så godt være. Ja, ja. Du har serveret valg til den ældste, jeg ser på. Ja. Ja, vi har lavet en pagt. Det var dyrt. Ja, det var dyrt. Vi finder ud af senere, at Niels har ringet til dig flere gange inden den her afstemning. Det var benægter, han har ringet. Jeg har ikke haft nogen samtaler med nogen i Randers. Nej. For eksempel i Randers har jeg ikke mødt nogen. Nej, i Randers, jeg kender ikke nogen til nogen. Han sagde, jamen for eksempel i, hvor var det så sagen eller en by, har jeg ikke mødt nogen russer. Jeg kender ikke nogen i Jylland i det hele taget. Altså. Nej. Ja. Godt, jamen vi ses om 14 dage. Ja, tak for jer. Tak for jer. Denne podcasten er over. Denne. 2 timer og 29 minutter. Hvad det? Så kunne vi alligevel snakke lang tid. Igen, vi kom i gang. Ej, vi har optaget i 1 time, 59 minutter og 30 sekunder. Det er det ikke engang 2 timer. Ej. Ikke engang 2 timer. Vi kan godt lige trække den lidt mere optaget stadigvæk. Da Turtles 2 var faktisk, bortset fra Megan Fox, og så ham der Arrow Dude, så, altså, den var jo, altså, den var dårlig, men den var klart sjovere end den første. Men altså, Krang var med i den, ikke? Jo. Ja. Det er jo altid noget. Og Bebop Rocksteady, og Ja, altså, de fungerede faktisk meget godt. Jeg synes, Turtlesene fungerede bedre. Altså, de spillede bedre sammen, og det gjorde ikke noget, de var så store. Altså, så den var ikke så Michael Bay-agtig, det du siger? Og altså, musikken var meget Michael Bay-agtig. Det var som taget ud af Transformers. Hvem har lavet soundtracket? Michael Bay. Jeg tror, det er også Michael Bay, der. Nej. På keyboard, Michael Bay. Jeg mener, det er samme komponist, som lavede til Transformers-filmen også, der lavede til den der. Ham, Jablonski, der lavede det. Ja, men altså, de er ikke så meget i faretøttelserne, og der, altså, der er ikke så meget, jo, der er selvfølgelig jorden på spil, men altså, Men hvordan fungerer deres samspil? Fordi det var ligesom det, jeg synes, der var sådan... Samspil var klart bedre, altså. Ja, fordi det var virkelig sådan, det fungerede ikke rigtigt sådan. De fungerede ikke rigtigt sådan, man troede ikke rigtigt på, at de var sådan... Men det er jo stadigvæk ikke på højde med TMNT-filmen, eller Nickelodeon-tegnefilmene, eller... Altså, de er jo meget bedre. Eller den originale. Den originale er også meget bedre. Men du har stadigvæk... Du har... Altså, de forskellige roller er meget, meget, hvad kan man sige, stærkt skåret op her i... Og den virker også meget som, altså som jeg sagde tidligere, det virker som om, at de har læst, hvad folk har brokket sig over ved den første film, ja. Og så har de rettet det ind. Altså der er rigtig mange ting i den, der virker, altså at de har ændret i forhold til den første. Altså. Yes. Men det er til det bedre. Men det er stadigvæk en Michael Bay-produktion. Ja, ja, og det er meget tydeligt. Og hele slutkampen, den minder rigtig meget om slutkampen i den første. Ja, slutkampen var lidt kedelig. Altså, det var alt det opdateret, der var sjovt. Slutkampen i den første, hvem er det? Nå, det er Shredder, de er op mod, er det? Ja. Eller de er op imod Krang og hans... Teknodrom. Ja. Det er til Jones også, man kan se. Hvordan fungerer han? Jamen, det er ham fra Arrow, der spiller ham. Og han ser ud som om, at han lige kom ud fra sin Botox... ting. Og Botox-behandling, ja. Men altså, han er politibetjent deri. Hvorfor er Megan Fox så irriterende heri, siger du? Helt ekstremt. Jamen, hun... Det... Bare den måde, hun er på. Hun er virkelig kun med som sådan en dule. På et tidspunkt, der skifter hun også til sådan en skolepige-uniform, mens hun går ved at skifte. Det lyder ellers ikke så dårligt, men det kan godt være. Det er bare... Jamen, hun er rigtig god i noget, altså. Nej. Jamen, hun havde det lidt i Jennifer's Body. Der prøvede hun at spille lidt anderledes. Ja, ja. Det er måske også lidt tiden, måske lidt... Altså, hun var sådan en, man synes, der var lækker i Transformers, og så er det sådan lidt det. Ja. Yeah. Måske også... Hun er egentlig meget... Hun er jo meget lækker, det kan jeg godt se, men... Tyler Perry er også med i den også, jo. Han er også udmærket. Han er også lækker. Baxter Stockman, eller hvad han hedder, ham der bliver til den der flue. Han er faktisk, ja. Men det når de vel ikke i den her spoiler, gør de det? Nej. Der var nogle sindssyge figurer. Er det ham, der bliver til fluen? Er det ikke ham, der bliver til... Er det ham, der bliver til fluen? Ja, det er sådan en flue, mand. Ja. Jeg synes, det er ham, der bliver til den der... Fly, den der Men det snakker de jo også om i den der... Brundlefly. Ja, Brundlefly, det er ham. Ja, der er også den der, der er sådan en rocke også. Jamen, der er sådan en ukrudtsmand. Jeg synes, det var ham, men det er det måske ikke. Nej, det er ikke. Altså, i den der dokumentar, der blev lavet for nogle år siden, hvor de snakker om Turtles-franchisen, der snakker de også om det der med, at rigtig mange af de der væsener, der med, at de blev lavet, fordi at de kunne sætte nogle legetøj. Altså, yes. Det er jo derfor, de blev så sindssyge, de der, nogle af de der skurk, der kom med i serien, fordi så var det lige en ny legetøjsfigur. Altså, der er en, der er en halv rocke og en halv mand, der hedder Ray. Ja. Altså, det er det. Ham elsker jeg bare, kan jeg huske, jeg havde ham som figur. Men hvordan fungerer Krang så som figur? Fordi man har jo, altså lige siden den første Turtles-film, der har man ønsket sig Krang og Technodrome egentlig. Altså, han er også lidt en comic relief her i. Ja, det er han jo egentlig også tegneserien. Ham der, den store robot, han sidder inde, han bliver ved med at slå på ham for at prøve at komme ind i det der hul i maven, fordi han er for stor til at komme ind igennem hullet. Så det er sådan lidt comic relief. Men altså, det er okay, men det er meget CGI, men det er altså... Jamen det var også det, jeg så, da jeg så traileren, der er meget CGI, og så er også de der Bebop og Rocksteady er fint nok. Altså, det fungerer fint for dem. Ja. Der var også mange, der brokkede sig over, da det kom frem, og også da de hørte stemmen til Krang. Det er jo heller ikke det er jo ikke samme person, der har lagt stemmen til ham i tegnfilmserien, som lægger stemmen til ham i filmen. Ikke, hvad kan han da? Svendte! Jamen, han snakker jo lidt ligesom det, men det er ikke, det er mange, det er ikke helt det samme alligevel, fordi ham, der lægger stemme til ham i den her film, det er ham, der spiller Raymonds bror i Alle Elsker Raymond. Altså, er det det? Ja. Åh, oh, det er slet ikke... Det er også fail, man ikke bare lige får fat i den rigtige. Og han lever stadigvæk ham, der lagde stemme til ham. Altså, det var jo værre, det fantastisk. Det var jo værre, ja. Hvis de skulle have haft James Avery til at lægge stemme til Shredder. Det kan ikke rigtig det så godt. Uncle Phil. Nej. For the Prince of Bel-Air, eller? Ja, det er ham, der lagde stemme til Shredder i tegnefilmserien. Han ligner ellers Shredder godt. Ja. Ligner ikke med Quang. Godt være, han ligner Quang. Men det kunne være sådan en lille film, der er hyggelig at se sammen med nogen og en øl. Altså, okay. Den er i hvert fald mere hyggelig end den første. Den første er bare irriterende. Der er kun én scene i den første, der virker. Det er der, vi står i elevatoren. Det første var sådan lidt nørk, når andre kom hjem også, ikke? Altså, det var sådan, det var lidt... det er den eneste scene i den, hvor man virkelig mærker, at det er tøtlerne. Altså, det er... Ja, og det der med, at de har et sammenhold, og de sådan kender hinanden. Ja. Men her er de begyndt at kende hinanden, og de spiller meget på hinandens quirks, med at Mikey er altså, dum hele vejen igennem, og Raphael er... Ja, men jeg synes jo bare stadig hele det der reboot, og det har vi jo snakket om før, men hele det der reboot er bare sådan lidt failed, ikke? Altså det der med de store testosteronpumpede... Men de har også ændret en lille smule på designet af dem i den også, altså. Okay. Altså, også det med, de har heller ikke så meget swag hængende på deres... vi har fandme godt også meget tingeltangel hængende på, så kæft, det ser ud. Ej, det er kun Donatello her i. Han har stort set... Ja, men der er jo briller og computer, og jeg ved fandme ikke, hvad på ryggen og på hovedet. Og, ja. Men jeg synes, det fungerer helt okay. Altså, okay. Så. Okay. Det, selvom det, man ikke kunne lide den første, tror jeg, man vil kunne lide toeren, faktisk. De, altså toeren og treeren, de gamle, er jo heller ikke fantastiske. Den der The Secret of the Ooze, han har med også. Ja, det er toeren af de gamle. Mm. Der er Vanilla Ice. Der var en Vanilla Ice-reference heri. Ja. Så, ja. Har I set, at de er ved at lave en Tremors 6? Ja. Ja, selvfølgelig. Nå, det har jeg set, da. Yes. Jeg glemte at få den med til, hvad ser vi frem til i året, der kommer. Jeg vidste da ikke, der kom en Tremors 6. Jeg troede, det var lidt slut. Har de lovet, at de vil lave det sådan lidt mere praktiske effekter, så? Eller hvad? Ved I noget om projektet? De vil have at finde en rigtig orm den her gang. Altså, jeg stod lidt af... Jeg har set femmeren, og jeg synes, der var nogle positive ting i, men det var ikke meget. Ja. Og så men er det, at de kan flyve? Er det i femmeren, de kan flyve? Nej, det kan de også. Er der i toeren eller treeren? De udvikler sig jo hele tiden igennem. Er det ikke i toeren, hvor de går? Jo. Så er det i treeren, hvor de kan... Nej, de kommer også til sidst, der kan flyve i toren, ikke? Ja. Jeg kan kun se det der. De bliver skøre. Ja, okay. Og ikke nødvendigvis på en god måde. Altså, det eneste plus, der er ved femmeren, synes jeg, altså, det var, at det var Michael Gross, der stadig går med, altså. Som Bird. Ja. Som survivalist-manden der. Men så får de sådan lige det der med, at spoiler, så har han lige pludselig en søn, altså. Fordi, og det kommer som et twist, sådan et stykke ind i filmen, og lige fra start, at filmen starter, så har man sådan lidt en idé om, det er der, den kører hen af. Og det gør den selvfølgelig også, fordi de er ikke særlig at finde sammen. Men er de stadigvæk bare der i byen? Eller er de... Er de... Nej, i femmeren, der er de i Sydamerika, tror jeg faktisk. De følger efter ham. Nej, men der bliver fundet... De har GPS, ligesom i Jaws 4. Det er ligesom hegn i Jaws 4, jeg skulle lige sige. Det ved du slet ikke, Christoffer. Ja, den sydamerikanske fætter til en af de orme, de har slået ihjel i Tremors i to åren, at der sidder derovre og planlægger det hele. Og så får han, og så får han sendt en fax til Bird, og så kommer han derovre. Det lyder godt. En fax. Alle film, hvor der er en fax med, det er bare... Ja, men altså, hvad tror du, en Tremors har råd til? Altså, en faxmaskine i Sydamerika, det kan de godt betale sig fra. Det er rigtigt. Ja. Nå. Men det var lige After Dark. Så kom vi over 2 timer. Ja.